نہیں, جب یہاں آئے تو آپ نے اسے اپنے ضرورت سمجھا تو آپ نے بہت کچھ سیکھ لیا, بہت کچھ سیکھ, تو اٹ مینس کہ دین کو اپنی ضرورت سمجھے. تو جب آدمی دین کو اپنی ضرورت سمجھے تو پھر وہ سمجھنے کی کوشش کرے گا. یہ نہیں وہ ہمارے ہاں پشتوں کا ضرب المثل ہے, چرالا ہوا پپائی ہو کے لالا غیر ہوا. ایک آدمی نے کسی کے گائے پر قبضہ کر دیا تھا, صحیح, تو اس کے تنوں پر ہاتھ مار رہا تھا لیکن کوئی دودھ نہیں آ رہا, کوئی دودھ نہیں آ رہا تھا, تو کسی نے کہہ دیا کیا کر رہے ہو, صحیح. تو اس نے کہا کہ اگر کچھ دودھ دے دیا تو فب آوانا ہونت, اچھی بات ہے, اگر میں چھوڑ دوں گا پرائی گائے میرا, میں نے کون سا چارہ اس کو کھلا دیا. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ اور جب پڑے جاتے ہیں ان کے سامنے ہمارے کلیئر کٹ احکام, آیاتنا بَيِّنَاتٍ مینز, اور اللہ کے احکام ہوتے بھی کلیئر ہیں, اس میں کوئی امبیگوٹی ہوتی نہیں. امبیگوٹی از بیسڈ اپان ڈپلومیسی, اور اللہ کریم ڈپلومیسی بالکل نہیں کرتا, کیونکہ ڈپلومیٹ آدمی وہ ڈپلومیسی کرتا ہے واٹ فار ٹو اوائڈ اینی ٹائپ آف ہارم, کہ اسے کوئی گزن نہ پہنچے, اس پر کوئی حرف نہ آئے, کہ کوئی ہے پاورفل قوت جو اس کو ہارم کرے گا اس کو, تو وہ ڈپلومیسی اختیار. اب اللہ کریم سے زیادہ پاورفل اور سپریم اور سورن کون ہے جس سے اللہ ڈرتا ہے وہ ڈپلومیسی کرتا ہے؟ تو کہتا ہے لا اسأل عما يفعل وهم يسألون, اللہ کریم فرماتے ہیں آئی ایم بیانڈ ایوری لا, نو لا از اپلیکیبل ٹو اللہ سبحانہ و تعالی. اس لیے وہ کہتا ہے لا اسأل عما يفعل, میں جو کچھ کرتا ہوں کوئی مجھ سے نہیں پوچھ سکتا, وهم يسألون, اور آپ جو کچھ کرتے ہیں ہر ایک سے میں پوچھوں گا. بس واضح کر دی کہ لا اسأل عما يفعل وهم يسألون, میں جو کچھ کرتا ہوں کوئی مجھ سے نہیں پوچھتا, پوچھ سکتا, کون پوچھے گا؟ پوچھتا تو ہمیشہ باس ہے, اللہ کا باس ہے کوئی, جو اس سے پوچھے بھائی ہوڈا انگایا نہ کیوں کیا کیوں نہیں کیا. بس اللہ کریم نے واضح کر دیا لا اسأل عما يفعل وهم يسألون. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ اور جب تُتْلَى عَلَيْهِمْ پڑے جاتے ہیں ان کے سامنے آیاتنا بیناتن ہمارے کلیئر کٹ احکام, قال الذین لا یرجون لقاءنا, تو کہہ دیتے ہیں وہ لوگ لا یرجون لقاءنا جو ہماری ملاقات سے نہیں ڈرتے. ہماری ملاقات مین اکاؤنٹیبلٹی, ہماری ملاقات مین اکاؤنٹیبلٹی, جو اکاؤنٹیبلٹی سے نہیں ڈرتے کیونکہ بلیف نہیں کرتے, تو وہ کیا کہہ دیتے ہیں رسول پاک سے, اتب قرآن غیر حاضر, کہ لے آئیے ایک قرآن اس کے علاوہ, کیونکہ اس قرآن میں تو اس کے علاوہ کچھ اور ہے ہی نہیں. اس قرآن میں تو یہ کہ اللہ کچھ نہیں کر سکتا, منات کچھ نہیں کر سکتا, یادرز کچھ نہیں کر سکتے, ساری چیز کنٹرول بائی اللہ سبحانہ و تعالی, the only one to do a shape and you are doing wrong. اس قرآن میں تو یہی چیز ہے, تو ایک دوسرا قرآن لائیں جس میں تھوڑی بہت کچھ گنجائش ہو, کہ ہاں یہ تھوڑا بہت یہ بھی کچھ کر سکتا ہے, دو چار سجدے اس کے سامنے لگا, ایک چار سجدے دوسرے کے سامنے لگا ہے. یہ آپ تو کہتے ہیں کہ بس سجدہ ایک ہی ذات کے سامنے, وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے. اللہ نے بڑی اچھی بات کی کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. یہ توحید میں ہمیں در در پر سجدہ ریز ہونے سے بچا دیا, ورنہ لوگ اپنی عزت کو کہاں کہاں لٹا دیتے ہیں. مشرکین کو دیکھیں, ایک مورتی کے سامنے, سانپ کے سامنے, جی لائن کے سامنے, سینٹ میری کے سامنے, جیسس کے بائبل کے سامنے, فلا کے سامنے, فلا کے سامنے. ہمارے نبی نے کہہ دیا صلی اللہ علیہ وسلم, لو کنتو آمر احدا ان یسجد لأحد لامرت النساء یسجد لأزواجہ, کہ میرے مشن میں کوئی گنجائش نہیں کہ انسان انسان کو سجدہ کر سکتا ہے. ایون ابو بکر محمد کو سجدہ نہیں کر سکتا ہے, عمر ابو بکر کو سجدہ نہیں کر سکتا. انا للہ و انا الیہ راجعون, کہ سار میں سجدہ کرنا ہے صرف, اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کو تو میں نے سمجھایا, بعد میں بیوقوف آئیں گے, تو ذرا میں دعا کروں. تو صحابہ سے دعا کروائی, آمین کہلوا دیا کہ اللہم لا تجعل قبری وثنا, خداوندہ میرے قبر کو بت نہ بنائے کہ لوگ آ کے سجدے کرتے رہے. اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبدو, خداوندہ میری قبر کو بت نہ بنائے. اب اللہ کریم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ایسی سنی کہ وہ ایسے لوگوں کو حکومت دے دیے کہ وہ تو تپڑ مارتے ہیں, صحیح, وہ تو شیخ محمد بن عبد الوہاب ندوی کے ماننے والے, وہ تو بڑے تیز ہیں اس مسئلے میں, تو عید کے مسئلے میں تو وہ بڑے تیز ہیں, چھوڑتے ہیں, ہاں ٹچ بھی نہیں کرنے دیتے, پھر دور کرو یا کیا کرتے ہیں. آج ہمارے ہاں تو وہ جرمز ہیں نا, وہ شرک والے جرمز اندر ہیں, یہ ہمارے معاشرے کی خصوصیت ہے. چوٹ چوننا چاٹنا یہ قبروں کی مٹی چاٹنا. ہاں بالکل, اگر پاکستان میں ہوتے تو جالیاں اکاڑ کے لے آتے, یہ تبرک ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا خداوندا میرے قبر کو بت نہ بنائے کہ لوگ سجدہ شروع کر چوننے چھاٹنے لگ جائیں, ورنہ لوگ تو وہاں پہ کتیاں والی سرکار کو چاٹتے رہتے ہیں, کنو والی سرکار کو چاٹتے رہتے ہیں, محمد کے قبر کا تو حجر ہی کچھ اور ہوتا ہے. سبحان اللہ, کہتے ہیں یہ کنو والی سرکار ہے, کنو والی سرکار کا کیا کام تھا, بس یہ روٹی کی بوٹیاں ڈالتے رہے اور کوے در در, تو یہ کنو والی سرکار ہے. اور یہ بلیاں والی سرکار کہ 10-15 بلیاں ادھر گئے تو اس کی بیٹھی ہوئی تھی. سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ انسانوں کو ہوش دے. ڈنڈوں والی سرکار, صرف بینظیر نہیں جاتی اور دوسرا بھی جاتا ہے, جو بھی حکومت میں آ جاتے ہیں تو وہ چلے جاتے ہیں وہ ڈنڈوں والے سرکار کے پاس, اور ڈنڈوں والے سرکار مانگا بابا ہے, وہ بالکل مکمل طور پر ننگا بیٹھا رہتا ہے. صحیح, تو اس کے ہاتھ میں ڈنڈا ہوتا ہے, ڈنڈا بھی ہوتا ہے. فیضا تتلا علیہ آیاتنا بینات, اور جب تتلا علیہ آیاتنا بینات پڑے جاتے ہیں ان کے سامنے ہمارے احکام کلیئر کٹ, قال الذین لا یرجون لقاءنا, تو کہتے ہیں وہ لوگ جو ہمارے ملاقات سے نہیں ڈرتے, کیا کہتے اتب قرآن غیر آزا, ہمارے لیے لائیے ایک قرآن جو اس کے علاوہ ہو, اگر اس کے علاوہ دوسرا قرآن نہیں لا سکتے, او بدل ہو تو اسے پاکستانی آئین بنا دیں. او بدل ہو کا آسانی سے آسان ترجمہ ہے کہ اسے پاکستانی آئین بنا دو, روزانہ ترمیم, امینڈمنٹ امینڈمنٹ امینڈمنٹ, اور جو آدمی بدمخ وہاں ترمیم کر جاتا ہے وہی پن جاتا ہے اپنی ترمیم میں, ابھی جو پنسا ہوا ہے اپنی ترمیم میں پنسا ہوا ہے بدمخ, اس نے ترمیم کروا دی اور سمری ٹرائل کوڈ بنا دیا. اچھا, اور پھر بکواس بھی خود کرتا ہے, اخبار والا سے کہہ دیا کہ یہ سمری ٹرائل کوچ انصاف کے تقاضوں کے خلاف, انہوں نے کہا یہ آپ نے اسٹیبلش کر دیے, انصاف کے تقاضوں کے خلاف تھے تو صرف زرداری کے لیے آپ نے اسٹیبلش کیے تھے. ہر آدمی کو سوچنا چاہیے. بھٹو صاحب نے یہ ولی خان کے حوالے سے ایک قانون پاس کر دیا تھا, جب ان کو کنسپریسی کیس میں انوالو کر دیا تھا تو ایک قانون پاس کر دیا. اب پاکستان میں جو بھی وکیل ہو انہیں تو ولی خان کا کیس لینا نہیں, ادر وائز بھٹو صاحب سے دشمنی لینی ہے. صحیح, تو اس نے قانون پاس کروا دیا کہ بیرونی ملک سے وکیل اور اٹرنی تب استحقاق کرتا ہے پاکستانی کورٹ میں پیش ہونے کا جو جب وہ پاکستان کی کسی سپیریئر کورٹ میں 2 سال کی پریکٹس کر چکا ہو. اب امریکہ اور برطانیہ والے وکیل اس کا بیڑا کر کے پاکستانی سپیریئر کورٹ میں وہ پریکٹس کرے 2 سال کے لیے. صحیح, اب پریکٹس نہیں کی تو اسے حق نہیں کہ وہ پاکستانی کورٹ میں پیش ہو جائے, ان کا مسئلہ تو ختم ہو گیا. جب بھٹو صاحب پہنچ گئے تو اس نے کہا میں باہر سے وکیل کرنا چاہتا ہوں, کہا دیر بیڑا فروڈ بائی نیشنل اسمبلی اینڈ سینٹ بورڈ کہ وہاں تو قانون. صحیح, اس لیے کہ انسان کی اپروچ بڑی محدود ہوتی ہے کہ میں اپنے مخالف کو پنساتا ہوں, کل آپ بھی پنچ سکتے اسی چیز میں. صحیح, تو یہ انتقامی مزاج جو ہے یہ آدمی کا بیڑا غرق کر دیتی. صحیح ہے, اور ہمارے ہاں پاکستان میں تو قوم کا بیڑا ہی انتقامی سیاست میں غرق کر دیا, کیونکہ وہاں یہ میں سیاستدان نہیں کہتا, یہ سیاست پر قبضہ جمائے ہوئے ہیں, انہوں نے قوم کے لیے توڑا سوچتا ہے, یہ اپنے مفادات کے لیے سوچتے ہیں اور مخالف کو ذلیل کرواتے ہیں. وقال الذين لا يرجون لقاءنا بقران غير ازا, بدلو یا اس کو تبدیل کر دو, قل آپ کے دیجئے ما يكون لي ان ابدله من تلقاء نفسي, ما يكون لي, مجھے کوئی حق نہیں پہنچتا ان ابدله کہ میں سے تبدیل کر دو, من تلقاء نفسي اپنے خواہشات کے مطابق, ان اتبع الا ما يوحى الي, میں فالو نہیں کرتا مگر وہ چیز جس کی مجھے وحی کی جاتی ہے, انی اخاف, میں ڈرتا ہوں, ان عصیت ربی, اگر میں نے اپنے پروردگار کی تھوڑی بھی بہت بھی عصیان اور نافرمانی کی, عذاب یوم عظیم. آپ واپس جائیں سورہ بنی اسرائیل پر, وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ, اور تاکیکی لوگ پلاننگ کر چکے ہیں, لَيَفْتِنُونَكَ, تاکہ آپ کو ڈائیورٹ کروا سکے, اس قرآن سے جو ہم نے آپ کو وحی کر دے، تاکہ آپ بنا سکے اور ہمیں منسوخ کر سکے غیر وہ قرآن کے علاوہ کوئی دوسری چیز. یہ آپ سے چاہتے ہیں اپنی مرضی کی باتیں، اور پھر آپ کہہ دیں کہ یہ اللہ کی باتیں ہیں. یعنی یہ آپ سے چاہتے ہیں کہ آپ ان کی مرضی کی بات کریں، اور لیٹر آن آپ کہہ دیں کہ یہ اللہ کی بات ہے. اور اللہ کریم نے فرمایا اگر آپ نے یہ کمپرومائز کر دی تو جھگڑا آپ کے ساتھ اور کون سا ہے، یہی جھگڑا ہے. وَيَذَلَّتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، پھر وہ آپ کو جگری دوست بنا دیں گے، پھر وہ آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جگری دوست سر پر بٹھا دیں گے. وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ، اور اللہ کریم فرماتے ہیں کہ ہاں انسانی کمزوریاں تو ہر جگہ ہوتی، لیکن پیغمبر is supported by Allah, protected by Allah سبحانہ. otherwise پوری دنیا مخالف ہو، ایک آدمی اکیلے مقابلہ کر رہا ہو، انسان کے حواس گم ہو جاتے ہیں، وہ سٹریس میں آ جاتا ہے. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ آپ کمپرومائز نہیں کر رہے، کیوں؟ وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ، اگر ہم آپ کو سٹیبلٹی نہ دیتے، لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا، تو آپ بھی ہو جاتے دھیرے دھیرے ان کے جانب میلان کرنے والے. دھیرے دھیرے اگر آج نہیں تو کل، اور کل نہیں تو مہینہ بعد، اور مہینہ نہیں تو سال بعد، کیونکہ آدمی کے حواس گم ہو جاتے ہیں، اس کی قوت برداشت جواب دے دیتی ہے. تو لقد كدت تركن اليهم، آپ قریب ہو جاتے تركن اليهم کہ آپ کا میلان پیدا ہو جاتا ان کی جانب، شیئا قلیلا دھیرے دھیرے، شیئا قلیلا سٹیپ بائی سٹیپ گریجولی. اور اگر ایسا ہوتا تو اذن لازقناك ضعف الحیات، پھر ہم آپ کو چکا دیتے مزہ غذاب کا اس دنیا میں، اس زندگی میں. وضعف الممات، اور مزہ غذاب کا مرنے کے بعد. ثم لا تجد لك علینا نصیرا، اور پھر آپ ہمارے مقابلے میں کسی سپورٹر کو بھی نہ ڈھونڈ پاتے. ہمارے مقابلے آپ کو کون سا سپورٹر مل جاتا؟ وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ، اور یہ پلیننگ کر چکے ہیں، لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ، تاکہ آپ کو لَيَسْتَفِزُّونَكَ، استفزاز کا معنی ہے بیلا پسلا کر لے جانا یا اغوا کر کے لے جانا، ہائیجیک کرنا. لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ، کہ آپ کو آپ کی استفزاز کر دے، اچک کر لے جائیں آپ کو. من الارض، مکے کی زمین سے. لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا، کہ نکالے آپ کو اس سے. وَإِذًا لَّا يَلْبَسُونَ، اور اگر انہوں نے آپ کو نکال دیا، اگر انہوں نے آپ کو نکال دیا تو لا يلبسون خلافك الا قليلا، آپ کے بعد یہ آرام سے نہیں بیٹھ سکتے ہیں. جس دن آپ کو نکال دیا تو آپ کے بعد یہ آرام سے نہیں بیٹھیں گے، میں نے ان کی خبر لینی ہے پھر. وَإِذًا لَّا يَلْبَسُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا، تو ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکل گئے، مدینہ چلے گئے، اور دوسرے سال سے مکے والوں پر حملے شروع ہو گئے. صحیح، آج ایک قافلہ، کل دوسرا قافلہ، تیسرے دن بدر کا معاملہ، چوتھے دن کوئی اور قافلہ، پانچویں دن حمراء الاسد کا واقعہ، چھٹے دن بدر صغرا کا واقعہ، ساتویں دن احد کا واقعہ. بس یہ مسئلہ پھر شروع ہو گیا کہ پھر انہوں نے آرام سے نہیں بیٹھنا، انہوں نے پھر مزے نہیں اڑا رہے. لگژریس لائف از گان ناؤ، دے ول اسپینڈ ہول دیئر منی ٹو پرچیز F-16. صحیح، کہ انہیں پھر بھوکا مرنا ہے، انہوں نے بس لے خریدنے جنگ کرنے. تو واپس اپنے سبق. قال غما قليل، اللہ کریم نے کہہ دیا غما قليل، تھوڑی مدت بعد. ليصبحن، یہ ہو جائیں گے نادمین، پشیمانی کا اظہار کرنے والے. فاخذتم الصیحۃ، گرفت میں لے لیا ان کو الصیحۃ. صیحۃ اصل میں لٹرلی اس کا معنی ہوتا ہے ایک تیز چیخ جو آنکھوں کے پردے کو پھاڑ دیتی ہے، بلکہ دل کو پھاڑ دیتی ہے، دل کو پٹا دیتی ہے، اس کو کہتے ہیں صیحہ. تو ہر عذاب جب آتی تھی اس کے ساتھ دل پٹ جاتے ہیں. فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ، اور پکڑا ان کو، گرفت میں لے لیا ان کو ایک تیز عذاب نے. بِالْحَقِّ يَقِينًا، فَجَعَلْنَاهُ غُصَاءً، بنا دیا ہم نے ان کو ریزہ ریزہ. غُصَاءً ریزہ ریزہ. فَبُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، فَبُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اللہ کے رحمت سے دوری ہے. اور لعنت اس قوم کے لیے جو ظلم کرنے والے ہیں. ثم انشانا من بعدہم اور پھر پیدا کر دیے ان سابقہ امتوں کے بعد ہم نے قرون الاخرین بہت ساری امتیں دوسری. ما تسبق من امت اجلها کوئی امت آگے نہیں جا سکتے تھے اپنے فکس ٹائم سے. ان کے معاملات کے لیے اللہ کے ہاں ایک فکس جو ٹائم ہوا کرتا تھا تو اس سے آگے وہ نہیں جا سکتے تھے. ما تسبق من امت اجلها وما يستاخرون اور نہ اسی سے پیچھے رہ سکتے تھے. ثم ارسلنا اور پھر بھجوا دیا ہم نے رسلنا اپنے پیغمبر تترن پے در پے. تترن پے در پے کنسیکٹیولی اینڈ کنٹینیوسلی. لما جا امت رسولا اور جب بھی آ گیا کسی امت کے پاس ان کا پیغمبر کذبوا انہوں نے جھٹلا دیا. فاتبانا بازاں بازاں. اب دیکھیے اللہ کریم نے فرمایا مجھے دیکھیے پیغمبر پے در پہ آنے شروع ہو گئے. پیغمبر پے در پہ آنے شروع ہو گئے اور اقوام نے ان کا جھٹلانا بھی پے در پہ کیا. کنٹینیوسلی وہ جھٹلاتے رہے کنٹینیوسلی وہ جھٹلاتے رہے تو اللہ کریم نے فرمایا میں نے بھی عذاب دینا کنٹینیوسلی شروع کر دیا. صحیح کہ دی پروسیس دے ہیو اڈاپٹڈ آئی اڈاپٹڈ دی سیم پروسیس. کلما جا امتا رسولا کذبوا فاتبعنا بعضهم بعضا. اس کا لٹرل معنی فاتبعنا بعضهم بعضا ہم نے ان قوموں کو ایک دوسرے کے پیچھے لگا جس طرح وہ الیکٹرک بلیڈ پر وہ جو ہوتا ہے نا مرخ الیکٹرک بلیڈ پر اس طرح کنٹینیوس جاتے ہیں کھٹتے رہتے. تو اللہ کریم نے فرمایا میں نے بھی ان کے لیے الیکٹرک بلیڈ لگا دیا. صحیح کہ ٹریک پر چڑھا دیا ساروں کو وہ نمبر وار گلز گلز اور گلز فلاں قوم کا بیڑا غرق کوئی فلاں کا غرق کوئی اسے کہتے ہیں فاتبانا باد ہوں. ہم نے ان کو بھی ایک دوسرے کے پیچھے لگا دیا نمبر میں. فاتبانا بازاؤں بازن وجعلنا احادیثا اور بنا دیا ہم نے ان کو احادیث افسانے. افسانہ ایسی چیز کو کہتے ہیں نتنگ ان ایگزسٹنس لیکن پورے کا پورا اللہ کریم فرماتے ہیں میں نے ان کی نشانیاں ایسی ختم کر دی کہ ان کا ذکر افسانہ لگتا ہے. ان کا ذکر لگتا ہے کیا افسانہ. تو اللہ کریم نے کہہ دیا فجعلنا مقام نے بھی انہیں افسانہ بنا دیا. افسانہ از سم تھنگ وچ نیور ہیپنڈ. افسانہ از سم تھنگ وچ نیور ہیپنڈ. مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا یہ پروپیگنڈا جی کس چیز کا نام پروپیگنڈا اس چیز کا نام ہے. مدنی رحمۃ اللہ نے فرمایا پروپیگنڈا وہ جھوٹ ہے جس کا کرنے والا بھی کبھی کو باہر اس کو اپنے پر شک پیدا ہو جائے تو شاید میں سچ بول رہا ہوں کیونکہ وہ اتنی تسلسل سے وہ جھوٹ بولتا رہتا ہے کہ اس کی اپنی ذہن وہ بھی کنوینس ہو جاتی ہے کہ نہیں. تو اسے کہتے ہیں اسے پروپیگنڈا کہتے ہیں. تو پھر پوچھا گیا کہ افسانہ کسے کہتے ہیں تو اس نے کہا کہ یہ وہ جھوٹ ہے جس کے سر ہوتے نہ پاؤں. اللہ کریم فرماتے ہیں کہ اب یہ واقعات لوگوں کو ایسے معلوم ہوتے ہیں کہ افسانے ہیں کیونکہ ان کی کوئی ایک آدمی باقی نہیں رہا. وہ جو اللہ حدیث ہم نے اسے افسانہ اور قصہ بنا دیا. فبودل لقوم لا یؤمنون اللہ کی رحمت سے دوری ہے اس قوم کے لیے جو ایمان نہیں لاتے. ثم ارسلنا موسیٰ واخاہ ہارون پھر بھجوا دیا ہم نے موسیٰ کو اور اس کے بھائی ہارون کو بآیاتنا معجزات کے ساتھ. بآیاتنا اپنے معجزات کے ساتھ وہ سلطان مبین. سلطان مبین سلطان کا معنی ہوتا ہے قوت کا کنٹرول کا. وہ سلطان مبین اور ویزیبل آبویس کنٹرول کے ساتھ. سلطان مبین کا معنی آبویس کنٹرول کہ آبویس کنٹرول دو دے ور ناٹ رولرز نار کنگز. وہ نہ بادشاہ تھے اور نہ بس موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک لاٹھی تھی. صحیح اور فرعون اس کے ہزاروں فوج اور آرمی ساری کڑی ہے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب چلے جاتے اور دیکھیں فرعون بھی اس کو زیادہ نہ چڑھتے کیونکہ فرعون موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح کر جاتے کہ یہ لے لو جی آ گیا جی جس کا انتظار تھا. صحیح تو فرعون وہاں سے کہتا کہ اس چیز کو ذرا کنٹرول کر دو بات کرتے ہیں. تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کنٹرول اچھا کیا بات کرتے ہیں. تو اسے کہتے سلطان مبین. وسلطان مبین اور آبویس کنٹرول کے ساتھ الہ فرعون فرعون کے پاس وملئہ اس کے سرداروں کے پاس فاستکبروا انہوں نے انکار کر دیا. وکانوا قوما غالین اور وہ تھے قوما غالین ایک قوم تکبر کرنے والے. فقالوا انہوں نے کہہ دیا نؤمن لبشرین کیا ہم ایمان لائیں گے لبشرین دو انسانوں پر جو دو ہیں صرف مثلنا اور ہے بھی ہمارے جیسے، وقومهما لنا عابدون اور ان کی قوم بنی اسرائیل ہماری بیگاری ہے۔ بیگاری قوم کے دو آدمیوں کو ہم فالو کریں، قومهما لنا عابدون، ڈاؤن ٹراڈن، کیونکہ جو گسے پٹے قوم ہے اس گسی پٹی قوم سے دو آدمی اٹھ گئے ہم ان کو پیغمبر مانے۔ فکذبوہما انہوں نے جھٹلا دیا دونوں کو، فکانو من المولکین اور وہ ہو گئے ہلاک شدگان میں سے۔ ولقد آتینا موسی الکتاب اور دے دیا ہم نے موسیٰ کو کتاب، فرعون کے غرق کے بعد کتاب دیا گیا، فرعون کے غرق کے بعد، لعلہم یاتدون تاکہ لوگ ہدایت حاصل کریں۔ وجعلنا ابن مریم وامہ آیتن اور بنا دیا ہم نے ابن مریم، ابن مریم کو، مریم کے بیٹے کو۔ تو دیکھیے قرآن کریم میں جب بھی اللہ کریم عیسیٰ کا ذکر کرتا ہے ابن مریم کہتا رہتا ہے، کیونکہ ابن اللہ کا تصور ختم کروانا چاہتا ہے کہ یہ کیا بکواس نے شروع کر دیا تھا۔ ہاں ہاں بولے اس نے، تو وہ اس کا بنیادی طور پر یہودی اور وہ ایک سازش کے تحت کرسچین بن کر اس نے عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ بنا دیا، سن آف گاڈ، اور عیسائیوں نے اللہ کو لے لی۔ وجعلنا ابن مریم اور ہم نے بنا دیا تھا ابن مریم کو، وہ امہ اس کے والدہ کو، آیتن نشانی، نشانی ان اے سینس کہ شی واز نیور ٹچڈ بائی اینی مین اینڈ وٹ ہیپنڈ دیئر، شی گیو برتھ ٹو اے بیبی۔ سارے تو اللہ کریم نے فرمایا مریم اور اس کا بیٹا یہ کڑی نشانی تھی اللہ تعالیٰ کی۔ وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ اور ہم نے انہیں بسا دیا تھا، إِلَىٰ رَبْ ہم نے انہیں پناہ گاہ دیا تھا، إِلَىٰ رَبْوَةٍ رَبْوَا میں، وہ ربوہ نہیں جو وہاں وہ ایک سازش کہتا اس کا نام ربوہ رکھا گیا ہے، میں نے بتا دیا تھا اس وقت کہ ایک سازش کہتا اس کا نام ربوہ رکھا گیا ہے کہ یہ مسایا کے آنے والی جگہ ہے۔ کون سے مسایا؟ ہاں جی، ہانی مرزا غلام احمد پرویز جو اپنے کو مسیل مسیح کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ مسیل مسیح، سملر ٹو مسایا، کہ جو قرآن اور حدیث میں آتا ہے کہ مسایا آئے گا، تو ایکچولی مسایا نہیں آئے گا، سملر ٹو مسایا آئے گا، اے پرسن who has so much resemblance with Messiah he will come and that is آجیہانی مرزا غلام احمد پرویز، مرزا غلام احمد قادیانی، آجیہانی مرزا غلام احمد قادیانی، کہ وہ اپنے کو مسیلی مسیح کہا کرتا ہے۔ صحیح، تو ربوہ کا نام کہ بھائی پانی کے دہانے پر میں نے ان کو شیلٹر دے دیا، پانی کے دہانے، تو وہ دریائے جہلم کے کنارے، یا سبحان اللہ، ان چٹیلے پر چنوٹ میں رہ رہے ہیں، ہاں ابھی تبدیل کروا دیا وہ نام، آفیشلی تبدیل ہو گیا، کیا نام رکھا گیا اس کا؟ شناب نگر۔ آج جبکہ مجلس تحفظ ختم نبوت اسی کا ڈیمانڈ تھا کہ اس کا نام رکھا جائے مصطفیٰ آباد، کیا نام رکھا جائے؟ مصطفیٰ آباد، لیکن حکومتیں سارے پولیٹیکل ہوتی ہیں، وہ تو مذہبی ہوتی نہیں، انہوں نے کہا اس سے پھر ہنگامہ کھڑا ہو جائے گا، وہ قادیانی کہیں گے، خام خام کوستے رہتے ہیں، بھائی کوس ہیں ان کو۔ آویناہما الی ربوۃ ذات قرار، جو قرار والے تھے، و معین اور جاری پانی والی، یا ایہا الرسل او میرے رسولو کلوا من الطیبات، کھائیو من الطیبات، طیبات میں سے۔ تو طیب کے تھری کنٹینٹس ہم نے بتائے تھے کہ اگر حیوانات میں ہے تو تھری کنٹینٹس، حیوانات سے علاوہ ہے تو ٹو کنٹینٹس، حیوانات کے علاوہ ہے تو ٹو کنٹینٹس، کون کون سے؟ ایک یہ کہ پیور ہو، دوسرا یہ کہ ہائیجینک ہو، صحیح، اور جب حیوانات ہو تو اس میں تھی کہ سلاٹڈ انڈین ماف اللہ سبحان و تعالیٰ، تو اسے کہتے ہیں طیب غذا، کیا کہتے ہیں اسے؟ طیب غذا، کہ اس میں تین صفات ہوں، ایک یہ کہ پیور ہو، دوسرا یہ ہائیجینک ہو، اور تیسرا یہ کہ سلاٹڈ۔ یا ایہا الرسل کلوا من الطیبات وعملوا صالحا، اور عمل کرو صالحات کے، انی بما تعملون علیم، میں آپ کے کردار کا علم رکھنے والا ہوں، الا ہذہ امتکم امتا واحدہ، اور تاکہ یہی انبیاء جن کا میں نے ذکر کر دیا، اللہ کریم فرماتے ہیں یہ گروہ جس کا میں نے ذکر کر دیا، امتکم یہ آپ کی گروہ ہے، ایمان والوں کی گروہ کون سی ہے؟ نہ ابو جہل ان کا عزیز ہے، نہ ابو لہب ان کا عزیز ہے، نہ فرعون ان کا عزیز ہے، چاہے جینیٹکلی ان کے ساتھ جینز میں شریک ہوں، لیکن اللہ کریم فرماتے ہیں آپ کی گروہ دوسری ہے۔ واحدا، یہ ایک گروہ ہے، وانا ربکم اور میں آپ کا رب ہوں، فتقونی لہذا آپ مجھ سے ڈرتے رہیے، فتقطعوا امرہم بینہم، فتقطعوا ٹکڑے ٹکڑے کر دیا لوگوں نے امرہم اپنا دین، بینہم اپنے درمیان، زبرن ٹکڑے ٹکڑے، زبرن ٹکڑے ٹکڑے، کل حزب بما لدیہم فرحون، اور ہر ایک گروہ اسی تصور پر جو انہوں نے اپنایا ہے اسی کو بوسٹ اور ریجائز کر رہے ہیں کہ وی آر آن دا رائٹ پاتھ. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تصور کو یوں بیان فرمایا کہ انکم من یغش منکم بعدی فسیرا اختلافا کثیرا، آپ میں سے جو لوگ بھی میرے بعد رہیں گے تو وہ دین کے نام پر بہت سارے اختلافات دیکھیں گے، فسیرا اختلافا کثیرا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم was not talking about the اختلاف of اسلام اینڈ کفر، اختلاف انسائڈ دین، کہ دین کے نام پر بہت سارے اختلافات دیکھیں گے. اب آپ کہیں گے ہم کس کے پیچھے روانہ ہو جائیں، تو حضور پاک نے فرمایا فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، آپ نے میری سنت کے پیچھے اور میرے صحابہ کے سنت کے پیچھے جانا ہے، میرے پیچھے اور میرے صحابہ کے پیچھے. تو اگر کوئی کہتا ہے کہ ہم محمد کے پیچھے جائیں گے، صحابہ کون تھے؟ صحیح صحیح سے گمراہ جہنم وساءت مصیرا. قرآن کریم کے اندر اللہ کریم نے فرمایا من یشاقق الرسول، جو آدمی پیغمبر سے دشمنی کرتا ہے، اب ڈائریکٹ پیغمبر سے دشمنی نہیں کرے گا، پیچھے کے لیے ویتبع غیر سبیل المؤمنین، جو صحابہ کے راستے کو نہیں اپناتا، ایکچولی ہی از بیکمنگ این اینیمی آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں کہہ دیا کہ اللہ اللہ فی اصحابی، خدا سے ڈرو، خدا سے ڈرو میرے اصحاب کے بارے میں، من احبہم فبحبی احبہم، جو میرے صحابہ سے محبت کرتے ہیں اس لیے کہ محمد کے صحابہ ہیں. ابو بکر ہمارا عزیز توڑا ہے، ہم کیوں اس سے محبت کرتے ہیں؟ پیغمبر پہ اپنی جان قربان کر دی تھی. عمر سے کیوں محبت کرتے ہیں؟ ہاں پیغمبر پہ اپنی جان نچھاور کر دی. صحابہ کی کیوں احترام دیتے ہیں؟ حضور کے ڈائریکٹ صحابہ ہیں، ڈائریکٹ شاگرد ہیں. تو فمن احبہم فبحبی احبہم، اور فرمایا ومن ابغضہم فبغضی ابغضہم، اور جو ان سے دشمنی کرتے ہیں، نفرت کرتے ہیں، اصل میں ان سے نہیں کرتے، میرے سے دشمنی کرتے ہیں. حضور نے فرمایا کہ کسی بھی صحابی سے دشمنی کرنا ہے میرے سے دشمنی کرنی ہے، اور محمد کی دشمنی یا سبحان اللہ، اللہ کی دشمنی، اللہ تعالیٰ نے بچائے. تقطعوا امرهم بینهم زبرا، اور ہم نماز میں بار بار پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. صحابہ نے حضور سے پوچھا صراط مستقیم کون سا راستہ ہے، صراط مستقیم؟ تو حضور پاک نے فرمایا ہوا ما انا علیہ واصحابی، یہ زندگی اس انداز سے گزارنا ہے جس طرح میں نے گزاری اور میرے صحابہ نے گزاری. میں نے گزاری اسے کہتے ہیں سنت، میں نے گزاری اسے کیا کہتے ہیں؟ سنت. میرے صحابہ نے گزاری اسے کہتے ہیں جماعت، اسے کہتے ہیں جماعت. اب اہل سنہ والجماعہ کون ہوں گے؟ جو محمد کو فالو کریں گے، صحابہ کی جماعت کو فالو کریں گے، تو اسے پھر کہتے ہیں کیا؟ اہل سنت والجماعہ. وہ وہاں قبروں پہ پڑھنے والے لوگ وہ کہتے ہیں ہم اہل سنت. بڑے عجیب اہل سنت، آپ تو سنت کا جنازہ نکال رہے ہیں، آپ سنت کا جنازہ نکال رہے ہیں، کہتے ہیں ہم شیخ مرحوم نے فرمایا اہل سنت ہیں. تقطعوا امرهم بینهم، کیا کہا؟ فتقطعوا امرهم بینهم، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا انہوں نے اپنا دین اپنے درمیان، کل حزب بما لدیہم فرحون، اور ہر ایک گروہ اسی تصور پر جو وہ اپنا چکا ہے، فرحون اسی کو ریجائز کر رہا ہے. تو میں نے گزشتہ رات آپ کو بتا دیا تھا کہ مرکز ایک ہو، انٹرپریٹیشن کے اختلاف سے تفرق پیدا نہیں ہوتا. مرکز جب ایک ہے تو ایکسپلینیشن اور انٹرپریٹیشن کے اختلاف سے تفرق پیدا نہیں ہوتا. اینڈ دیٹ از لاجیکل. There must be disagreement amongst the Aimma. There must be differences as far as the interpretation of Quran and Hadith is concerned. Why? Because Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam has done one thing in one place and another one in another place. Now what you will do? This is Hadith and that is Hadith. This is Hadith and that is what you will do now. Ab aap kya karenge? Aap priority kaise denge? To priority ke apne principles hain. Priority ke اپنے پرنسپلز ہیں کہ بھائی یہ واقعہ کس قسم کا ہے، یہ واقعہ گھر کے اندر سے تعلق رکھتا ہے یا گھر کے باہر سے. تو اگر ایک حدیث ایسی ہے کہ واقعے کا تعلق ہے گھر کے اندر سے، صحیح, لیکن گھر کے باہر والا بھی اس واقعے کو نقل کر رہا ہے, اندر والا بھی, ابو ہریرہ بھی نقل کر رہا ہے اور عائشہ بھی نقل کر رہا ہے. تو کیا خیال ہے کہ گھر کے اندر کا واقعہ ابو ہریرہ کا زیادہ معلوم ہوگا عائشہ کو, حضرت عائشہ کو؟ تو دیر یو گیو پرائیورٹی ٹو دی حدیث نریٹڈ بائی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہتے ہیں ابو ہریرہ کو شاید اطلاع غلط پہنچی ہو, لیکن عائشہ شی واز ابزرونگ, وہ تو مشاہدہ کر رہی تھی. صحیح, میاں بیوی کے جو آپس کے تعلقات ہیں, اس حوالے سے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہو وہ زیادہ معقول ہوگی یا کسی صحابی کی؟ حضرت حفصہ کی, کیونکہ وہ حضور کی بیوی تھی صلی اللہ علیہ وسلم, تو اس دواجی معاملات سے وہ زیادہ واقف ہوگی. دوسری بات, تیسری بات, معاملہ ایسا ہو جو جنرل پبلک سے تعلق رکھتا ہو. کس سے تعلق رکھتا ہو؟ جنرل پبلک سے, لیکن ایک صحابی اس کا روایت کرتا رہتا ہے, باقی صحابہ میں سے کوئی اس کی روایت نہیں کرتا, تو اٹ مینز کہ یہ ایک خصوصی واقعہ ہے, اس کو آپ جنرلی اپلائی نہیں کر سکتے. اگر یہ جنرل پبلک والا واقعہ ہوتا تو ڈیر سارے صحابہ اس کے گواہ ہوتے ہیں. درجن میں آتی ہے, یہ دیکھیے اللہ کریم ان فقہا کے قبروں کو منور بنا دے, انہوں نے پرنسپلز کیسے عجیب رکھے ہیں, اصول ہاں کیسے عجیب رکھے ہیں, اصول کیسے عجیب رکھے ہیں. اچھا, روایت تو ایک صحابی کا ہے لیکن پریکٹس دیتے ہیں صحابہ, تو صحابہ اجماعی طور پر یہی پریکٹس کرتے رہے. ناؤ دیٹ سینگ آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اتھینٹک ان اے سینس مسٹ بی فالوڈ بیکاز دیٹ از سپورٹڈ بائی دی پریکٹس آف صحابہ رضوان اللہ علیہ وسلم, ان کی یونانیمس پریکٹس تھی یہ چیز. تو یہ چیزیں ہیں, 10 وجوہ صرف احادیث میں فقہاء نے لکھے ہیں. کتنے وجوہ؟ جب ہم حدیث پہ جائیں گے تو وہاں اصول حدیث میں انشاءاللہ یہ ذکر کریں گے کہ کس طرح پرائرٹی دیں گے, ترجیح کیسے دیں گے, ترجیح ہاں وہ کیسے دیں گے. فار ایگزامپل امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب کنٹرڈکشن پیدا ہو دو احادیث میں اختلاف ہو, صحیح, سو آئی ول ٹیک دیٹ ویری حدیث وچ از سپورٹڈ بائی دا پیپل آف مدینہ, وچ از سپورٹڈ بائی دا پیپل آف مدینہ. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یس بائی دا پیپل آف مدینہ ان دی لائف ٹائم آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ان دی لائف ٹائم آف ابو بکر, اینڈ ان دی لائف ٹائم آف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان دی لائف ٹائم آف حضرت عثمان, ایز فار ایز دی لائف ٹائم آف حضرت علی از کنسرن. سو دین دیٹ واز ناٹ اے سفیشنٹ انف حجہ بیکاز کیپیٹل واز ناٹ ہیئر, دیٹ واز ٹرانسفر ٹو کوفہ. یہاں سے وہ اختلاف پیدا ہو جاتا ہے. اب دونوں کو اللہ تعالیٰ اجر دے گا کیونکہ دونوں میں اپنے لیے جو بیسک پرنسپلز بنا دیے ہیں اس پرنسپل کو وائلیٹ نہیں کرتے. جو فاروق صاحب یہ علم حدیث جو ہے بڑا ٹیکنیکل علم, جب جائیں گے تو آپ لوگوں کو مزہ دے گا اور آپ کے ذہن کلیئر ہو جائیں گے کہ یا سبحان اللہ یہ تو ہماری شارٹ آف نالج ہے. ہم کہتے ہیں یہ دین میں جی اختلاف کیوں ہے بھائی, آپ کون سے اختلاف کی بات کر رہے ہیں؟ کہا اختلاف میں نے پرکار کی بات کی تھی آپ کو کہ بھائی سنٹر ایک ہو تو آپ اس طرح دائرے کینٹ کریں, چھوٹا دائرہ پھر اس سے بڑا پھر اس سے بڑا, ہر ایک دائرہ دوسرے کا سپورٹ ہے, دوسرے کا سپورٹ ہے, صحیح. لیکن اگر آپ سنٹر سے ایک سینٹی میٹر بھی ہل جائیں, صحیح, اور آپ دوسرا دائرہ کھینچے تو وہ پہلے والے کو کاٹ دے گا. اسے کہتے ہیں فرقہ واریت, اسے کہتے ہیں فرقہ واریت, اس لیے کہ سنٹر تبدیل ہو گیا. تو آپ نے مرکز کو وہی رکھنا ہے. کس کو؟ مرکز کو. تو مرکز آپ نے رکھنا ہے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم, مرکز آپ نے رکھنا ہے کیا؟ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم, محمد آپ کا مرکز ہوگا. ایکسپلینیشن مختلف ہوں گی کہ یہ بھی محمد کا پریکٹس ہے, یہ بھی محمد کا پریکٹس, یہ محمد کی سینگ ہے, یہ رسول پاک کی سینگ ہے. ناؤ ٹو وچ ون آف دیز ٹو وی آر گیونگ گوئنگ ٹو گیو پرائیورٹی؟ فار ایگزامپل تین ائمہ وہ کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ پڑھنا نماز میں فرض ہے, سورہ فاتحہ پڑھنا نماز میں فرض ہے, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں واجب ہے. تو ایک تو یہ کہ بنیادی تصور یہ تین ائمہ یہ واجب اور فرض کا زیادہ بہت کم ہی معاملات میں وہ فرق کرتے ہیں, ادر وائز واجب اور فرض وہ لوگ ایک ہی سمجھتے ہیں اندبینے کا فرض, کہ جب وہ واجب کہتے ہیں تو ان کا کیا مراد ہوتا ہے؟ فرض ہی مراد ہوتا ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دونوں میں فرق کر دیتا ہے کہ فرض کا منکر کافر ہو جاتا ہے, واجب کا منکر کافر نہیں ہوتا, گمراہ ہو جاتا ہے, واجب کا منکر کافر نہیں ہوتا, وہ گمراہ ہو جاتا ہے, صحیح. اب فاتحہ کے حوالے سے امام ابو حنیفہ نے کہہ دیا کہ واجب ہے, قرآن پڑھنا نماز میں فرض ہے, لیکن اسپیسیفکلی فاتحہ پڑھنا یہ واجب ہے. تین ائمہ کہتے ہیں کہ قرآن پڑھنا بھی فرض ہے اور فاتحہ پڑھنا بھی فرض ہے. تو قرآن علیحدہ فرض ہے اور فاتحہ علیحدہ فرض ہے. تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بھائی قرآن کے اندر سورہ مزمل میں تو اللہ کریم نے فرمایا کہ فقر او ما تیسر من القرآن, کہ جب آپ نماز میں ہوتے ہیں تو آپ پڑھیں وہ حصہ قرآن کا جو آپ کے لیے آسان ہو, مے بی فاتحہ اور سم تھنگ ایلس, مے بی فاتحہ ہاں اور سم تھنگ ایلس, تو آپ کا فریضہ ادا ہو گیا. تو وہ تین ائمہ کہتے ہیں کہ وہاں حدیث ہے کہ من لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب فلا صلاۃ له, جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں. آپ یہ ترجمہ نہ کریں کہ اس کی نماز نہیں ہوئی, کیونکہ اللہ کا معنی نہیں ہوئی نہیں, اس کی نماز نہیں, اس کی نماز نہیں. وہ کہتے ہیں کہ نماز نہیں مینس کہ یہ فریضہ فیکٹر ہے, یہ جزء ترکیبی ہے نماز کا, جب وہ ختم ہو گیا تو نماز ہی ختم ہو گئی. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ ضروری تو نہیں کہ ہر جگہ لا دیٹ ول بی فار دی نیگیشن آف دی اسپیسیفک انٹیٹی ٹوٹلی, سم ٹائم اٹ ول نیگیٹ اونلی دی پرفیکشن اینڈ کمپلیشن, سم ٹائم اٹ ول نیگیٹ دی پرفیکشن اینڈ کمپلیشن. جس طرح ہم کہہ دیتے ہیں ایک آدمی جس سے کوئی حرکت ہو جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں بھائی یہ آدمی نہیں, آدمی نہیں ہے, کیونکہ وہ داڑھی رکھتا ہے یا حجامت کرتا ہے اور باقی بھی اس کے سارے تقاضے وہ ہے, لٹکتے رہتے ہیں. صحیح, تو وہ آدمی تو ہے نہیں, ہم اس سے وہ معنویت نفی کر رہے ہیں کہ اس میں آدمیت کے خصال نہیں ہے. آدمی را آدمیت لازمست عودرا گربون باشد ہے زمست. مولانا روم نے فرمایا کہ انسان کے لیے انسانیت ضروری, انسان کے لیے اسٹرکچر ضروری نہیں, انسانیت ضروری ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر اگربتی میں خوشبو نہ ہو تو کوئی اسے اگربتی کہے گا؟ وہ کہے گی خس ہے, بیر پھینک کیا گن لائیں, باہر پھینک دو, خوشبو نہیں اس میں. تو آپ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کمال کی نفی کر رہے ہیں کہ اس کی نماز کامل نہیں, جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھا اس کی نماز کامل نہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں فار دی سیک آف انٹرپریٹیشن تو آپ کی انٹرپریٹیشن ٹھیک ہے, لیکن ہم ظاہری الفاظ حدیث پہ جاتے ہیں. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بھائی اس حدیث کو آپ بہتر انٹرپریٹ کر سکتے ہیں یا جس صحابی نے اسی روایت کیا ہے وہ انٹرپریٹ کر سکتا ہے. تو وہ کہتے ہیں جس صحابی نے روایت کی ہو, تو وہ کہتے ہیں یہی صحابی حضرت ابو ہریرہ جس نے حدیث روایت کی ہے, اس نے ایک دوسری حدیث رسول پاک سے نقل کی کہ من لم یقرا بفاتحۃ الکتاب فصلاۃ فہی خداج خداج خداج, کہ جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اپنی نماز میں اس کی نماز ناقص ہے, ناقص ہے, ناقص ہے. تو جب حضور خود اس کی انٹرپریٹیشن کر رہا ہے تو آپ کیوں اسے پرفیکشن کے میدان سے اس طرف لے جاتے ہیں کہ نہیں ٹوٹلی نیگیٹڈ دی ہول پریئر, آپ کے اسے فریضہ گردانتے ہیں, اسے واجب رکھیں, فریضہ گردانتے ہیں اسے واجب رکھیں. صحیح, اب یہ کس پر فرض ہے؟ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی انڈیویجول پڑھتا ہو اسی پر فرض ہے فاتحہ, یا جو امام ہو اسی کے لیے پڑھنا فرض ہے. جہاں تک پیچھے کڑے ہوئے مقتدیوں کا تعلق ہے ان کے لیے پڑھنا مستحب ہے, ان کے لیے پڑھنا مستحب ہے. صحیح, امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو نمازیں جاری ہوں جس میں امام لاؤڈ اور وائس تلاوت کرتا ہے تو اس میں نہ پڑھی جائے, اس میں نہ پڑھی جائے, اور جس میں امام خاموش رہتا ہے زور اور اثر میں تو اس میں سورہ فاتحہ پڑھی جائے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مطلقاً پڑھی جائے, چاہے امام لاؤڈ اور وائس سے پڑھتا ہو, اس لیے کہ حضور نے فرمایا کہ فلا صلاۃ له, تو یہ اپنے نماز کو نماز بنا دے تو مقتدی پڑھتے رہیں. امام شاہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں چلو چلتے ہیں قرآن پر. ایک تو قرآن کریم کہتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا, کہ جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو آپ خاموش رہو اس کو سنتے رہو, خاموش رہو اس کے سنتے رہو. تو لفظ قراءت آیا ہے. اب قراءت دو قسم کے ہیں, ایک قراءت جہرن اور ایک قراءت سرن. ایک کو کہتے ہیں قراءت جہرن جو لاؤڈ وائس سے پڑھی جاتی ہے, دوسرا سرن جو خاموشی سے اور چپکے سے پڑھی جاتی ہے. صحیح, تو دونوں قراءتیں تو ہیں. تو اللہ کریم نے فرمایا جب قراءت ہو تو آپ خاموش رہیں, تو اب چاہے زہر عصر کی نماز ہو یا مغرب عشاء اور صبح کی نماز ہو تو آپ نے بحیثیت مقتدی کے پیچھے خاموش رہنا ہے. بھی کاظم مانس دیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جنرل جملہ کہہ دیا کہ من کان لہ امام فقراءت الامام قراءت لہ, جو امام کے پیچھے, مصنف عبدالرزاق کے اندر حدیث ہے کہ من کان لہ امام, جو امام کے پیچھے فقراءت الامام قراءت لہ, تو امام کی قراءت ہی اس کی قراءت, امام کی قراءت اس کی قرآت ہے. اب لیٹس ڈیفائن قرآت, لیٹس ڈیفائن قرآت. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زور اور عصر میں امام جو پڑھتا رہتا ہے یا تو وہ قرآت کے ڈیفینیشن کے زیر میں آئے گی یا نہیں آئے گی. اگر وہ قرآت کے ڈیفینیشن کے زیر میں نہیں آتی تو نماز ہی نہیں ہوئی. صحیح, پھر تو امام چپ کے جو پڑھتا ہے وہ پڑھنا قرآت ہے نہیں, تو جو قرآت نہیں اور قرآت کرنا تو نماز میں فرض ہے تو نماز ہی نہیں ہوئی امام کی. تو امام کی نہیں ہوئی تو مقتدیوں کی خاک ہو گئی. اس لیے میں ہمیشہ مقتدیوں سے کہتا ہوں کہ امام کو خوش رکھے, اور میں اگر اس نے عزم کر دیا کہ چلو میں نے جہنم جانا ہے ساتھیوں کو بھی ساتھ لے چلنا ہے, صحیح, تو اس لیے اس کو خوش رکھے تاکہ وہ نماز ٹھیک طریقے سے پڑھیں, صحیح ہے نا. ادر وائز حضور حضرات وسلم فرماتے ہیں امام الزامن اسی کی نماز ہی کفیل ہے آپ کی نماز کی قبولیت کی, اسی کی نماز کفیل ہے آپ کی نماز کی قبول. اگر اس کی اپنی نماز قبول نہیں ہوتی آپ کی کہاں قبول ہوگی, کیونکہ آپ کی حیثیت تو وہ اس کے ڈبے کی ہے, انجن کے پیچھے انجن کا بیڑا غرق. انجن اگر ٹریک سے نیچے گزر گیا گر گیا ہاں تو ڈبے پہنچ جائیں گے کراچی اسٹیشن, ان کا تو بیڑا غرق ہو کے ڈبوں میں آگ لگ گئی, وہ تو کہنا یہ پھر پیچھے والے ڈبوں میں آگ لگ گئی. تو امام صاحب تو لارے فرماتے اب قرات ہے کہ نہیں, وہ سارے فقہ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ قرات نہیں, قرات نہیں تو امام صاحب تو لارے کہتے پھر تو نماز نہیں ہو رہی, قرات نہیں تو نماز نہیں, وہ کہتے قرات ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ جب قرات ہے تو حضور نے فرمایا کہ من قال له امام فقرات الامام قرات له, کہ امام کی قرات اس کی قرات ہے. پھر امام صاحب نے سپورٹ کر لیا دوسرے عقلی دلیل سے, کہتے کہ وہ مجھے ذرا جواب دے دیں, سفیان ثوری, سفیان ابن عوینہ, قاضی ابن ابی لیلہ, یہ سارے فقہا جو امام کے پیچھے قرات کہتے پڑھتے رہتے ہیں. تو امام صلی اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی قرات ختم ہونے کے بعد امام کو جائن کر گیا رکوع میں, جب امام رکوع میں ہے اور ایک آدمی آ کے نیت باندھ دی اور رکوع میں جائن کر دیا, ہی ہیز فاؤنڈ دیٹ ویری رکعت اور ناٹ, ہی ہیز جائن دیٹ ویری رکعت اور ناٹ, یس اکارڈنگ ٹو آل آف دا فقہا ہی ہیز جائن دی رکعت اینڈ ہی فاؤنڈ اٹ وائل ہی ہیز ناٹ ریسائٹڈ سورہ الفاتحہ. تو آپ لوگ تو خود بھی ڈراپ کر رہے ہیں وہاں, صحیح, کیوں ڈراپ کر رہے ہیں؟ تو وہ کہہ رہتے ہیں اس لیے کہ امام نے اس کے لیے پڑھ دیا ہے. تو امام صاحب کہتے ہیں یہی تو میں پہلے سے کہہ رہا ہوں کہ امام اس کے لیے پڑھ رہا ہے, صحیح. تو انہوں نے کہہ دیا کہ ابو حنیفہ سے ریزننگ پہ بات نہیں ہو سکتی, تو حدیث تو دونوں کے ساتھ ہے لیکن امام صاحب تو لالت میں آئیڈیا کو عقلی دلائل سے سپورٹ دے دیتے ہیں عقلی دلائل سے. تو اس یعنی یہ اسے تفرقہ بازی نہیں کہتے, جسے پھر قواریت نہیں کہتے, پھر قواریت از سمتھنگ ایلس, وہاں پہ سنٹر تبدیل ہو جاتا ہے وہاں پہ. اور یہاں پہ کوئی کفر اسلام کا مسئلہ نہیں ہوتا, افضل اور غیر افضل کا مسئلہ ہوتا ہے کہ بہتر طریقہ یہ ہے یا یہ ہے. بہتر طریقہ ابو حنیفہ والا ہے, شافعی والا ہے, احمد بن حنبل والا ہے, امام مالک والا ہے. ایوری مقلد آف ایوری اسپیسیفک امام از باؤنڈ ٹو فالو ہز اون امام, صحیح, کہ وہ اپنے امام کو فالو کرے. اس لیے جب مجھ سے فتویٰ پوچھا جاتا ہے تو میں پوچھ لیتا ہوں پاکستانیوں سے نہیں, انڈین سے بھی نہیں اور بنگلہ دیشیوں سے بھی نہیں, بیکاز آل آف دیم دے آر حنفیز, صحیح. لیکن عرب ان کے تو مذاہب مختلف ہوتے ہیں تو ان سے پوچھ لیتا ہوں. تو وہ کہہ دیتا ہے ابھی ایک عرب مغرب کے بعد غالباً یا عشاء کے بعد آ گیا, تو اس نے کہا کہ التحیات للہ والصلوات الطیبات المبارکات للہ, التحیات للہ والصلوات الطیبات المبارکات للہ, السلام علیک ایہا النبی و رحمت اللہ و برکاتہ, السلام علینا و علی عباد اللہ الصالحین, اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبد و رسول. تو میں نے کہہ دیا یس آف کورس اکارڈنگ ٹو روایہ آف عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ, اینڈ اکارڈنگ ٹو روایہ آف عبداللہ ابن مسعود التحیات للہ و الصلوات و الطیبات, اینڈ دیٹ واز اڈاپٹڈ بائی امام ابو حنیفہ روایہ آف عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ. روایہ عبداللہ ابن مسعود ون, why? Because he was faqih al-umma. Ibn Abbas was mufassir, but Ibn Masud was a jurist. He was a jurist. ایک بات, اور دوسری بات یہ کہ میں نے اسے کہہ دیا کہ تحیات للہ والصلوات الطیبات المبارکات, عبادات ہوتے ہیں تین قسم کے, عبادات کتنے ہوتے ہیں تین, زبان سے ادا کیے جانے والے کلمات سبحان اللہ الحمدللہ یہ عبادات ہیں, صحیح, بدنی عبادات نماز روزہ اور مالی عبادات زکات چیریٹی صدقات, صحیح. تو ایک کو کہتے تحیات زبان والی, دوسرے کو کہتے صلوات بدن والی, تیسرے کو کہتے طیبات مال والی. تو ہم کہتے ہیں کہ ہماری قولی عبادت, بدنی عبادت, مالی عبادت یہ سارے اللہ کے لیے اب تحیات. اور میں نے کہا کہ ابن عباس والی روایت میں پھر یہ رہتا ہے کہ تحیات للہ قولی عبادات اللہ کے لیے, والصلوات الطیبات المبارکات. در طیبات دیٹ از ناٹ اے ڈفرنٹ کائنڈ بٹ دیٹ از این اٹریبیوٹ آف الصلوات، کہ میری بدنی عبادتیں جو طیب ہیں اور بابرکت ہیں وہ اللہ کے لیے. سو یو ہیو ایکسکلوڈیڈ دی مالی عبادات فرام دیٹ ویری التحیات. سعودی عرب فور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہی پکڈ دی التحیات نریٹڈ بائی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اینڈ آئی ایم ویل اویئر آف دیٹ ویری بردر. سو آئی ٹولڈ ہم دیٹ ایز یو آر حنفی سو یو مسٹ سے سو. حنفی ہے نا، سیرین ہے لیکن وہ حنفی ہے. اس نے میں نے کہا کہ اکارڈنگ ٹو یور امام یو مسٹ ریسائٹ التحیات للہ والصلوات والطیبات للہ والطیبات السلام علیکم ایها النبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب اگر کوئی شافی میرے پاس آتا تو میں ایسا کہہ دیتا کہ یو مسٹ ریسائٹ التحیات للہ والصلوات والطیبات المبارکات للہ السلام علیکم ایها النبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. فزن میں آ گئی صحیح. لیکن اگر کوئی حنفی وہ کہہ دے یا کوئی شافی یہ کہہ دے، یہ کوئی کفر اسلام کا جنگ نہیں ہے، یہ افضل اور افضل ترین کا مسئلہ ہے کہ بہتر یہ ہے اور بہترین یہ گڈ گڈر گڈسٹ والا پازیٹو سپرلیٹو اینڈ کمپیریٹو، پازیٹو کمپیریٹو اینڈ سپرلیٹو. تو نیچے دیکھیں فتقطعوا امرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون فذرهم. چھوڑو انہوں، پتہ نہیں فرماتے رسول پاک سے فذرهم چھوڑے ان کو فی غمرتیم، فی غمرتیم ان کی دیوانگی میں. ان کی یہ دیوانے لوگ ہیں، فی غمرتیم ان کی دیوانگی میں. فذرهم فی غمرتیم چھوڑ دو انہیں ان کی دیوانگی اور پاگل پن میں. حتی حین فکس ٹائم تک. ایحسبون انما نمدهم به من مال وبنین. آیا یہ لوگ یہ سمجھتے نوازا ہے جو سارے غلوم فی الخیرات، یہ ہم کوئی ان کے ساتھ فیور کر رہے ہیں. اللہ کریم فرماتے ہیں بے وقوف یہ سمجھتے ہیں کہ ہم فیور کر رہے ہیں، یہ اللہ کے بڑے محبوب ہیں جو اللہ ان کو مال بھی دیر سارا دے رہتا ہے اور اولاد بھی دے دیا ہے. اللہ کریم فرماتے ہیں بندہ ایسے رو ان بدبختوں کو پتا نہیں لگتا، یہی تو ان کے لیے عذاب ہے، میں ان کو گرفت میں لانا چاہتا ہوں. ہاں ہاں ایحسبون انما نمدهم به من مال وبنین. تو اب یہاں سے کانسپٹ کلیئر ہو گیا کہ کسی کافر کا مالدار ہونا یا صاحب اولاد ہونا یا دنیا میں لگژریس لائف کا ہونا، یہ اللہ کی نظر میں اس کی محبوبیت کا دلیل نہیں. اور کسی مسلمان دیندار کا غریب اور فقیر ہونا، صبح کا ملتا ہے اور شام کا نہیں ملتا، بھوکا سو جاتا ہے، یہ اس کی مقبوضیت کی دلیل نہیں کہ اللہ کریم اس سے کوئی نفرت کر جاتا ہے. اس چیز کا کوئی تعلق نہیں اللہ کی محبوبیت اور مقبوضیت سے. محبوبیت اور مقبوضیت وہ کسی دوسری چیز پر ڈیپینڈ کرتی ہے. صحیح. تو آپ قرآن کہہ رہے ہیں سورہ الانعام پھر بس کریں گے، آیت نمبر 42. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ. دیکھ لیا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ، تاکید ہم بھجوا چکے تھے پیغمبر إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ ساری امتوں کے پاس آپ سے پہلے. أَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ اور ہم نے ٹرائل کر دیا ان لوگوں کو، ٹیسٹ کر دیا ان لوگوں کو. بِالْبَأْسَاءِ مادی تکالیف کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ مالی تکالیف. والضرائے اور بدنی تکالیف کے ساتھ. لیکن کس لیے؟ دیٹ واز ناٹ اے پنشمنٹ، دیٹ واز ناٹ اے. ڈاکٹر جب چورا اٹھا دیتا ہے اور پورے پیٹ کو چھیر دیتا ہے، وہ کوئی دشمنی دکھاتا ہے مریض کے ساتھ کہ دوستی؟ دوست. اللہ کریم فرماتے ہیں کہ میں نے انہیں مالی اور بدنی مصیبتوں میں جکڑا دیا. کس لیے؟ لعلہم یتضرعون، تاکہ ان کے انر سائٹ کی آپریشن ہو جائے اور وہ اللہ کے سامنے عاجزی کر جائے. تو ہیومیلیٹ دیم سیلف ان فرنٹ آف اللہ سبحانہ و تعالی دیٹ وی آر نتھنگ بٹ یور سلیو. اللہ کریم نے فرمایا کہ میں نے تکالیف اس لیے دے دی، لیکن وہ بدبخت ان کے سینس کام نہیں کر رہے تھے کہ انہیں یہ احساس ہو جائے. فلولا اذ جاؤں باسنا، جب آ گیا ان کو ہمارا غزا. فلولا تضرعوا، تو انہوں نے کیوں عاجزی نہیں دکھائی اللہ کے سامنے؟ اس لیے نہیں دکھائی. ولیکن قصد قلوبوں ان کے دل سخت ہو گئے تھے وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اور خوبصورت بنا دیا تھا ان کے لیے شیطان نے مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وہ کام جو وہ کرتے رہے فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ اب اللہ کریم فرماتے ہیں کہ یہ تکالیف جو تھے یہ اصل میں ریمائنڈر تھے یہ تکالیف جو مورا دے رہا تھا only to remind them to follow the commandments of Allah and to follow the message of messenger لیکن فرمایا کہ فَلَمَّا نَسُوا جب وہ بلا بیٹھے مَا ذُكِّرُوا بِهِ وہ سارے ریمائنڈر جو ان کے تذکیر کرواتے رہے فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ اللہ کریم نے فرمایا کہ تکالیف کے بعد میں نے ساری نعمتوں کے دروازے ان پر کھول دیے فتحنا غلیم ابواب کل شئن ہم نے کول دیئے ان کے اوپر مالی اور بدنی راحتوں کے دروازے حتی اذا فرحو بما اوتو تا آنکہ وہ بوسٹ اور ری جائز کرنے لگے اللہ کے مقابلے پر اتر اے بے لگام ہو گئے ہم کہتے ہیں کیا ہو گیا حتی اذا فرحو بما اوتو یعنی ان کو اتنا مال مل گیا اتنی عزت مل گئی اتنے منصب مل گئے اتنا بزنس ڈیولپ ہو گیا کہ وہ بے لگام ہو گئے فرحوا بما اوتوا تو پھر اللہ نے کیا کیا اخذناہم بغتتن ہم نے پکڑ لیا انہیں سڈنلی اخذناہم بغتتن ہم نے پکڑ لیا ان کو سڈنلی فاذا هم مبلسون تو اسی وقت وہ سارے خیر سے نا امید ہو چکے کوئی ان کا سپورٹر نہیں تھا فقطع دابر القوم الذين ہم نے بے خوب بن سے نکالا اس قوم کو ظلمو جو ظلم کر چکے تھے اللہ کریم نے فرمایا کہ ہم نے ان کو جڑ سے نکالا مینز ہم نے ایک بیبی اور چائلڈ کو بھی نہیں چھوڑا پورے کا پورا قوم تباہ کر دیا اور پیچھے اللہ کریم نے پھر وہی بات کہی کہ والحمدللہ رب العالمین جادس ڈن صحیح ہاں صحیح صاحب پیچھے کہہ دیا اللہ نے کہ الحمدللہ رب العالمین جاب از ڈن ہو کیئرس امریکی اصطلاح میں کیا کہتے ہیں ہو کیئرس تو اللہ کریم نے بھی بٹے دیا اللہ کریم نے کہا میں نے بے خوبن سے نکال دیا بچہ بھی نہیں چھوڑا تو قطع دا الحمدللہ رب العالمین ہو کیئرس ان بٹے ہوئے اب ذرا نکالیں سورہ زخرف کو پھر بس کر دیں زخرف لیا آیت نمبر 30 ولما جاءهم الحق اور جب آ گیا ان کے پاس قرآن حق کا معنی قرآن ولما جاءهم الحق اور جب آ گیا ان کے پاس قرآن قالوا هذا سحر تو انہوں نے کہہ دیا هذا سحر یہ جادو ہے وَإِنَّا بِكَافِرُونَ اور ہم اس پر کفر کرنے والے ہیں یہ نہیں کہا کہ ہم کفر کرتے ہیں اس پر وہ پھر بھی ایک جملہ ہوگا وَإِنَّا کمٹمنٹ کی بات کر رہا ہے وَإِنَّا بِكَافِرُونَ اور ہم اس قرآن کو قطعاً نہ ماننے والے ہیں وَقَالُوا اچھا جب آدمی نے ایک بار کمٹمنٹ کر دی کہ میں نے یہ بات ماننی نہیں تو بعد میں جو باتیں وہ کرتا ہے اسے کہتے ہیں پوائنٹ سکور اسے کیا کہتے ہیں پوائنٹ سکور صرف مخالف کو مصیبت میں ڈالنے کے لیے تو یہ پیچھے پوائنٹ سکور ہے وَقَالُوا انہوں نے کہہ دیا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ کیوں نازل نہیں کیا گیا یہ قرآن عَلَى رَجُلٍ عَظِيمٍ ایک بڑے سردار پر مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ ان دو شہروں کے بڑے سردار پر مکہ اور طائف اگر یہ قرآن اللہ کا پیغام ہوتا تو مکہ کے چیف ابو جہل پہ نازل ہوتا عمرو بن ہشام پر کیونکہ وہ جاگیردار صاحب وڈیرا صاحب وڈیرا صاحب یا میر صاحب یا پیر صاحب ہم اپنے میر صاحب کی بات نہیں کر رہے وہ میر جو لوگوں کی آزادیاں سلب کر چکے ہیں یا خان صاحب ہمارے لالا بھی خان ہے لیکن اس خان کا ذکر نہیں کر رہے جو لوگوں کی آزادیاں سلب کر جاتا ہے صحیح تو انہوں نے کہہ دیا کہ بھائی قومی اسمبلی کا ممبر بننا ہے تو چیفٹین نے بننا ہے اب مولوی کیا کرتا ہے اسمبلی میں انہیں کہا پیغمبر بننا ہے محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم نہیں وہ جو اتنے بڑا بزنس ہے اس کا ابو جہل کا پوری دنیا پر پھیلا ہوا اس کو ملنا چاہیے یا طائف کے سردار نعیم ابن مسعود اس کا نام ہے نعیم ابن مسعود اشجعی، کہ نعیم ابن مسعود کو پیغمبر بنانا چاہیے تھا، اس کو کیوں پیغمبر بنایا؟ میں آگئی تو اللہ کریم جواب دے دیتا ہے، اہم یقسمون رحمت ربک، یہ نبوت اللہ کی رحمت ہے، تو اللہ کریم نے فرمایا اچھا تو ہی لوگ پروردگار کی رحمت کو تقسیم کرتے رہیں گے، یعنی ہی مجھے بتائیں گے فلاں کو دے دو اور فلاں کو دے دو، ریکمینڈیڈ ہم یقسمون رحمت ربک، اہم یقسمون رحمت ربک، آیا ہی لوگ تقسیم کریں گے آپ کے پروردگار کی رحمت یعنی نبوت کو؟ اللہ کریم فرماتے ہیں نبوت تو چھوڑیں، ہم نے تو دنیا کے مادیات بھی کسی کو تقسیم کرنے کا حق نہیں دیا، نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، ہم نے تقسیم کر دیا ہے انسانوں کے درمیان معیشتہم وسائل معیشت، معیشتوں وسائل معیشت، ریسورسز، سورسز اینڈ ریسورسز، سورسز اینڈ ریسورسز، فی الحیات الدنیا دنیاوی زندگی میں، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات، اور ہم نے ان میں سے درجات بنا دیے ہیں، گریڈز بنا دیے ہیں، گریڈز بنا دیے ہیں، لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا، تاکہ وہ ایک دوسرے کو اپنے پیچھے لگا سکیں، وہ ایک دوسرے کو اپنے پیچھے، اب فرسٹ آف آل وی شوڈ ڈیفائن معیشت، کہ سورس آف معیشت ان دی لائٹ آف ہولی قرآن اینڈ سنہ آر تھری، نمبر ون صلاحیت الدماغیہ، کہ ایک آدمی کو اللہ کریم نے اچھے دماغ سے نوازا ہے، لوگ اس کے تابع ہیں دماغ کے حوالے سے، اس کے پاس پیسے کچھ بھی نہیں، لوگ اس کو فالو کرتے ہیں اس وجہ سے، دماغ کی وجہ سے، اب یہ جو بل گیٹس ہیں اس کے پاس کوئی ڈگری پڑی ہے، کہتے ہیں کالج سے بھاگا ہوا، صحیح، بس کے دماغ میں ایک کام کر کے دکھایا پوری دنیا اس کے پیچھے لگی ہوئی، اس کے دماغ کی وجہ سے اس کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں، صحیح، دوسرا قوت بدنی، قوت میکسیکن کے پیچھے جو لالا لگا رہتا ہے کام کرنے کے لیے، ان کا دماغ ٹھیک کام کر رہا ہے، وہ تو ہائی اسکول بھی نہیں پاس کرتے، ان کی میجورٹی ہائی اسکول کو بھی پاس نہیں کرتے، کیوں لگے رہتے ہیں؟ کیونکہ یہ بلاک اٹھانا اور یہ اتنے اتنے بوٹ پہن کر اور یہ وہی کر سکتے ہیں، ان کی بدنی قوت ہے، اور تیسری انویسٹمنٹ، الوسائل المادیہ، الوسائل المادیہ، فار ایگزامپل اب میں لالا کے پیچھے لگا ہوں کہ مجھے پیسے دینے، تو کیا لگا ہوا ہوں، یہ میرے سے قرآن کو زیادہ نہیں سمجھتے لیکن اس کے پاس پیسے ہیں، لیکن پھر بھی نہیں دیتے کہ انویسٹ کر دیں، تو انسان اس طرح ایک دوسرے کے محتاج ہے، اللہ کریم فرماتے ہیں یہ نہیں 100% محنت، میں تو کسی کو مطبوع بنا دیا اور میں کسی کو تابع بنا دیا، یہی مطبوع جس کے پیچھے لوگ جا رہے ہیں، ان ادر سینس دے آر فالوئنگ سمبڈی ایلس، صحیح، ابو ہریرہ کے پیچھے وہاں ہاری لگے ہوئے ہیں لیکن ابو ہریرہ خود بنظیر کے پیچھے لگا ہوا ہے، صحیح، کسی نہ کسی کے پیچھے، کیونکہ اللہ کا ایک نظام ہے، یہ اللہ کا ایک نظام ہے کہ انسان ایک دوسرے کے محتاج رہیں گے، ایک ذات ہے جو کسی کا محتاج نہیں ہوتا، اور وہ یہ اللہ تعالی، ورحمت ربک، اب اللہ کریم ہمیں کنسول کر رہا ہے، کہتی کہ آپ کو وسائل مادیہ سے تو نہیں نوازا، دماغی صلاحیت دی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کنسول کر دیا، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، میرے نبی آپ اپنے صحابہ سے کہہ دیں کہ اللہ کی فضل جو ایمان کی دولت ہے، وہ برحمتی اور اللہ کی رحمت جو قرآن کی دولت ہے، فبذلک فلیفرحوا، آپ لوگوں نے ان دو نعمتوں کو ریجائز کرنا ہے، وہ خیر مما یجمعون، یہ بل گیٹ کے بلین سے بہت زیادہ قیمت ہے، کیونکہ بل گیٹ کے بلین یہ قرآن کریم کے ایک حرف کا بدلہ نہیں ہو سکتے، اس کی ویلیو اتنی زیادہ ہے، وہ خیر مما یجمعون، تو اللہ کریم نے یہاں مسلمانوں کو کنسول کر دیا کہ اگر آپ کے پاس پیسے نہیں اور غیر مسلموں کے پاس ہیں تو وہ رحمت ربک خیر مما یجمعون، آپ کے اللہ کی رحمت جو ایمان اور قرآن ہے وہ بہتر ہے ان ڈیر سارے مال سے جو لوگ جمع کر رہے ہیں، ورحمت ربک خیر مما یجمعون ولولا ان یکون الناس امتا واحدۃ، اب اللہ کریم فرماتے ہیں کہ بظاہر آپ دیکھتے رہیں گے کفار کے ساتھ مادیات زیادہ ہیں، کفار کے ساتھ مادیات زیادہ ہیں. اللہ کریم فرماتے ہیں یہ تو مجھے خطرہ ہے کہ سارے لوگ دولت کے پیچھے پڑ کر کافر ہو جائیں گے, سارے لوگ دولت کے پیچھے پڑ کر کافر ہو جائیں گے. کہ بھائی مسلمان سارے بغیر اموال کے ہیں اور سارے کافر مالدار ہیں, تو کیوں نہ اسلام کو چھوڑ کر کافری ہو جائیں تاکہ مال آ جائے. تو اس لیے اللہ کریم نے فرمایا کہ میں نے لوگوں کے لیے گولڈن بلڈنگز نہیں دیے, ادروائز اگر یہ خطرہ نہ ہوتا تو میں کافروں کو گولڈن بلڈنگ دے دیتا, کیونکہ وہ دنیاوی لوگ ہی ہیں, آخرت کے ساتھ تو ان کا کوئی تعلق نہیں. وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً, اگر یہ خطرہ نہ ہوتا کہ لوگ ہو جائیں گے کفار ایک گروہ, لَجَعَلْنَا, تو ہم دے دیتے, بنا دیتے, مَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ, ان کافروں کے لیے جو رحمان سے انکار کر رہے ہیں کیا دے دیتے, لِبُيُوتِهِمْ, ان کے گھروں کو دے دیتے, سُقُفًا روفز, مِن فِضَّةٍ سلور کے, ومغارجا اور سیڑھیاں گولڈ کے, والے آیز ہرون, وہ گولڈن سیڑھیوں پر سلور روپ پہ چلے جاتے ہیں. اور پیچھے فرمایا والے بیوتے ہیں, اور ان کو گھروں کو دے دیتے, ابوابن دروازے گولڈ کے, وسرورن اور بیڈ گولڈ کے, ان کے جو ہوتے ہیں کشن وہ بھی کس چیز کے بنے بڑے ہوتے ہیں, گولڈ کے, ابوابن و سرورن, اور کشن دے دیتے گولڈن, علیہ آیت تک ان کے اسے پر وہ آرام کرتے رہے, و زخرفن, اور ڈیر سارا گولڈ اور بھی دیتے اس کے علاوہ, یہ تو ان کا گھر ہے بنا ہوا گولڈ کا, اور ڈیر سارا گولڈ اور بھی دے دیتے. لیکن اللہ کریم فرماتے ہیں کہ چلو یہ سارا دے بھی دیا تو کیا ہوا, و ان کل ذالک لما متاع الحیات الدنیا, یہ تو ایک ضرورت ہے جس طرح باتھ روم ایک ضرورت ہے, کیونکہ دنیا میں سب سے بہترین ضرورت جو ہے وہ کیا ہے, یعنی بغیر کھانے کے دو چار دن کام چل سکتا ہے, لیکن بغیر باتھ روم کے ایک دن بھی کام نہیں چل سکتا, کہ چل سکتا ہے بھائی. اگر آپ کہیں کہ باہر جا کر روڈ کے کنارے پر کہیں فارغ کر دیں گے تو آپ کو ٹکٹ مل جائے گی کہ لیٹرنگ از پروہیبیٹڈ, صحیح؟ تو باتھ روم میں ایسی ضرورت ہے کہ اسے چھٹکارا, تو متاع اس کو بھی کہتے ہیں. اللہ کریم فرماتے ہیں یہ تو دنیاوی مال و متاع ہے, دنیاوی نفع ہے. وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ, اور آخرت کی بہتری آپ کے پروردگار کے ہاں وہ متقین اور پرہیزگاروں کے لیے. الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام على رسول محمد وعلى اصحابه اجمعين. اللهم ربنا ارحمنا بالقران العظيم, اللهم ذكرنا من القران ما نسينا, وعلمنا منه ما جهلنا, واذكرنا تلاوته وانا علمنا وانا النهار, فالله خير حافظ وارحم. اللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. 57 نہیں پڑے تھے, رات ہم نے کہہ دیا تھا کہ بندہ شروع کے احساس نہیں ہوتا کہ ہم جو مال و اولاد دے رہے ہیں یہ ان کی پکڑ ہو رہی ہے. چلو آپ جب کہتے ہیں أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ, کیا وہ لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ جو ہمیں دے دیتے ہیں, جو ہم انہیں دے دیتے ہیں, مِن مَّالٍ وَبَنِينَ, مال اور اولاد, تو لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ, ہم ان کی بہتری کے لیے جلدی کر رہے ہیں. نہیں, ایسا نہیں. بل لا يشعرون, بلکہ انہیں احساس نہیں ہوتا, انہیں احساس نہیں ہوتا کہ یہ مال اور دولت اور بچوں اور یہ ساری فراوانی جو ہے ہماری گرفت ہے. وہ سارے بل لا يشعرون کا احساس نہیں ہوتا. ان الذين من خشيه ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون, اس کا تعلق ہے سورت کے ابتدا سے. قد افلح المؤمنون, تاکہ کامیاب ہو گئے مومن. اب مومن کون ہیں؟ وہاں ان کے صفات بیان کیے گئے سات, وہاں ان کے صفات بیان کیے گئے سات, یہ ان کے مزید صفات. ان الذین هم من خشیۃ ربهم مشفقون, تاکہ کو لوگ جو اپنے پروردگار کے خوف سے مشفقون, ڈرنے والے ہیں. للذین تاکہ کو لوگ ام الخشیت ربیم جو اپنے پروردگار کے ڈر سے مشفقون ڈرنے والے ہیں والذین اور وہ لوگ ہم بے آیات ربیم یؤمنون جو اپنے پروردگار کی آیات پہ ایمان لاتے ہیں والذین اور وہ لوگ ہم بے ربیم لا یشرکون جو اپنے پروردگار کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں بناتے والذین یؤتون ما آتوا اور وہ لوگ یؤتون ما آتوا جو کرتے ہیں وہ جو کرتے ہیں یؤتون ما آتوا جو کرتے ہیں وہ جو کچھ کر سکتے ہیں to the best of their power they are following the commandments of Allah subhanahu wa ta'ala but وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَتُمْ پھر بھی ان کے دل ڈرتے ہیں کہ پتہ نہیں اللہ کی آیت کے ساتھ کیسا ہوگا صحیح یہ ہوتی ہے مومن کی صفات کہ وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا اور وہ لوگ جو کرتے ہیں مَا آتَوْا وہ ساری نیکیاں جو وہ کر سکتے تھے وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَتٌ لیکن ان کے دل لرستے رہتے ہیں اللہ کی حوث سے وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَتٌ اور ان کے دل وَجِلَتٌ لرستے رہتے ہیں اللہ کی خوف سے اَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ کہ یہ لوگ اللہ کے پاس لوٹنے والے ہیں اولائکا انہی صفات کے حامل اولائکا انہی صفات کے حامل اولائکا یہی لوگ یسارعون فی الخیرات یہی لوگ دوڑ لگاتے ہیں مقابلہ کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ فی الخیرات خیرات کے حصول میں گڈنیسز کے حصول میں اچھے نتائج کے حصول میں تو اب اس آیت کا ایک دوسرا تعلق ہے آیت نمبر 55 اور 56 اور 55 میں اللہ نے کہہ دیا کہ جن کو میں نے مال و اولاد سے نوازا وہ یہ سمجھتے ہیں انما نسارع لهم فی الخیرات ہم نے ان کو کوئی ویلفیئر دے دیا ہے بلہ شعور انہیں احساس نہیں ہوتا تو اللہ کریم نے اس کے مقابلے میں کہہ دیا کہ ویلفیئر والے یہی لوگ جن کے صفات یہی ہیں یہ دوڑتے ہیں خیرات کے لیے اولائکا یہی لوگ یسارعون فی الخیرات یہ دوڑ لگاتے ہیں مقابلہ کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ فی الخیرات نیکیوں میں وہم لہا سابقون اور وہ انہی نیکیوں کی جانب سبقت کرنے والے ہیں ولا نکلف نفسا الا وسعها اب یہ ایک خدشے کا جواب ہے کہ اچھا جی یہ کام تو واقعی مشکل ہے اللہ سے ڈرنا اللہ کے آیات پہ ایمان رکھنا اللہ کے ساتھ کسی قسم کی شرک سے لا تعلق رہنا جو نیکیوں کا آدمی کام کرے پھر بھی اس کا دل لرستا رہے وہ نیکی کے میدان میں دوسروں کے ساتھ مقابلے کی دوڑ لگائے یہ واقعی دیٹ از اے ویری ٹف جاب اللہ کریم نے فرمایا نو دیٹ از ناٹ ٹف ٹف از دیٹ تھنگ وچ از بیانڈ یور اپروچ اینڈ وچ از بیانڈ یور پاور صحیح اور ہر آدمی کو ہر شخص کو ہم باؤنڈ کرتے ہیں ٹو دی بیسٹ آف ہز پاور جتنا وہ افورڈ کر سکتا ہے وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا اور ہم مکلف نہیں کرتے نفسًا کسی کو بھی إِلَّا وُسْعَهَا مگر اس کے بس کے مطابق وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنطِقُ بِالْحَقِّ اور ہمارے نزدیک کتاب ایک ریکارڈ ہے کتاب ایک ریکارڈ ہے ریٹن ڈاکومنٹ ہے وَلَدَيْنَا كِتَابٌ اور ہمارے نزدیک ایک ریکارڈ ہے يَنطِقُ بِالْحَقِّ جو حق بولتا رہے گا اللہ کریم فرماتے ہیں ہمارے پاس ایک ایسی سی ڈی ہے جو حق بولتی رہے گی کتاب آج کے اصطلاح میں ہم کہہ سکتے ہیں سی ڈی ہے ہمارے پاس ہر ایک آدمی کی ایسی سی ڈی ہے جو حق بولتی رہتی ہے وَلَدَيْنَا کی یہ مطلب ہے کہ آپ جو کچھ کر چکے ہیں آپ کی سی ڈی ڈال کر وہ سب کچھ بتا دے گا سچ بولتا رہے گا بس ذمہ گئی کیا قیامت میں اللہ کریم فرماتے والے دینا کتاب ہر انسان کے لیے میرے پاس ایک ریکارڈ ہے اور وہ ریکارڈ اس کا سچ بولتا رہے گا کہ اس آدمی نے کام کیوں نہیں کیا اس لیے کہ اس کے بس سے باہر تھا نہیں بس سے باہر نہیں تھا یہ نفس کے ساتھ کمپرومائز کر چکا تھا ہاں ہاں ڈی ڈی ہوگا وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنْطِقُ بِالْحَقِّ، اور ہمارے نزدیک ایک ریکارڈ ہے ہر انسان کا، يَنْطِقُ بِالْحَقِّ، جو حق بولتا رہے گا اسے انسان کے مطابق، مین کہ اسی ڈی وی ڈی میں میٹر بھی لگا ہوا ہے، میٹر ان اے سینس کہ وہ بتاتا رہے گا، یہ ڈیوٹی تھی اس انسان کی، لیکن یہ نہیں کر سکا اس لیے کہ ان دا پریویلنگ سرکمسٹانسز ہی کڈ ناٹ ڈو دیٹ، دیٹ واز بیانڈ ہز پاور، یہ اس کے پاور اور بس سے آگے باہر تھا، یہ نہیں کر سکتا تھا، اور وہ میٹر دکھاتے گا نو بیکاز آف اس نٹ ہی ڈڈ ناٹ ڈو دیٹ، اس نے اپنے خواہشات کی وجہ سے یہ کام نہیں کیا، ادروائز اٹ واز ناٹ بیانڈ ہز پاور، یہ اس کی، اگر یہ دوسرے والا ڈی وی ڈی پر آ گیا تو پھر بڑا ورک صحیح، اٹرنی کا بھی کام کرے گی، اٹرنی کا کیا کرے گی، پنسانی کام کرے گی، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور انہی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی، بل قلوبهم فی غمرتن، بلکہ ان کے دل فی غمرتن انسینٹی میں ہے، فی غمرتن انسینٹی میں ہے، پاگل پن کے شکار ہو چکے ہیں، بل قلوبهم فی غمرتن، اور غمرہ کا دوسرا معنی ہوتا ہے غفلت، کیئرلیس اور کیئرلیسنس، بل قلوبهم، بلکہ ان کے دل فی غمرت، وہ غفلت میں، من ہذا، اسی بات سے، ان کو اس بات کا احساس نہیں ہوتا کہ اللہ کے پاس ڈی وی ڈی ہے اور وہ سچ بولتا رہے گا، آپ ذرا نکالیں سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 13، وکل انسان الزمناه طائره فی عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، وكل انسان، اور ہر انسان، الزمناه طائره فی عنقه، ہم نے اس کا پروانہ اعمال اس کے گردن میں لٹکا دیا ہے، اس کے گردن میں، یہ کہتے ہیں محاورہ ہے، یہ کیا ہے، محاورہ ہے کہ وہ چیز اسی کے ساتھ چپکا ہوا ہے، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اور نکال دیں گے اس کے لیے اسی پروانے کو، جو پروانہ ہے، پروانہ اعمال نکال دیں گے اس کے لیے، يوم القيامة، قیامت کے دن، کتابا ان ریٹن شیپ، يلقاه، وہ اس کے ساتھ ملے گا، منشورا، کلی ہوئی کتاب کی معنی، کہ وہ سارا ایک سکرین پر آئے گا، فرام اے ٹو زیڈ، ایک آدمی کے سارے اعمال وہ ایک سکرین پر آئیں گے، اس کا معنی ہے منشورہ، منشورہ کا یہ معنی ہے کہ آپ نے کوئی اور ورق گردانی نہیں کرنی کہ صفحہ نمبر فلاں پر جائیں، بس ایک ہی سکرین ہے، اس سکرین پر پورا ریکارڈ آ جائے گا 60-70 سال کا، اسے کہتے ہیں منشورہ، پتہ نہیں وہ کمپیوٹر سکرین اللہ کے پاس کتنا بڑا ہے صحیح، اور ہر ایک آدمی کا انڈیویجل سکرین لگا ہوگا، ایسا بھی نہیں کہ نمبر لو، نمبر نمبر کی بات نہیں، بس اپنے اپنے کمپیوٹر کو دیکھتے رہو، اقرا کتابک، پڑھیے اپنے نام اعمال کو، کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، کافی ہے آپ خود الیوم آج کے دن، علیک اپنے لیے حسیبا اکاؤنٹنٹ، اللہ کریم فرمائے گا کہ آج کسی چودھری صاحب اور فاروق صاحب کی ضرورت نہیں ٹیکس ریٹرن فائل کرنے کے لیے، اور ایک آدمی خود جانتا ہوگا، کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، کہ آج آپ نے کسی سی پی آئی کو کانٹیکٹ نہیں کرنا، آپ خود سپردم بتو ما یہ خیش رہا اور تدانی حساب کم و بیش رہا، اپنی کریڈٹ اور ڈیبٹ خود معلوم کرے، اور ایک انسان اپنے لیے خود کریڈٹ اور ڈیبٹ نکالے گا، کسی کو اپروچ کرنا اٹرنی کی بھی ضرورت نہیں، سی پی ای کی بھی ضرورت نہیں، کسی چیز کی ضرورت نہیں، آپ بے فکر رہیں، جس طرف بھی جانا ہے بغیر اٹرنی کے پہنچ جاؤ گے، اللہ بچائے رکھے سب کو، آمین زور سے کہہ رہے ہیں، اللہ پھنسنے سے بچائے رکھے، ادروائز صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور صحابہ جن کی 24 گھنٹے زندگی دین میں گزرتی تھی، رات کو اتنے روتے اتنے روتے کہ خداوندہ حشر کیا ہوگا، اس لیے نکالا نا، تو اس لیے نکالا، اچھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا سبحان اللہ، رات کو اتنے روتے خداوندہ پکھڑ نہ ہو جائے، خداوندہ پکھڑ نہ ہو جائے، سبحان اللہ، ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سے امام جعفر صادق نے کہہ دیا میرے لیے دعا کریں، میرے لیے دعا کریں، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ فکر مندی تو ہماری ہے، اب تو پھر آل رسول ہیں، بچ جاؤ گے، آل رسول ہیں، بچ جاؤ گے، اتنے بڑے امام بھی ہیں اور آل رسول بھی ہیں. امام ابو حنیفہ کو دیکھیں، وہ کہتے فکر ہمیں اپنے آپ کی ہے، فکر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسین کا ایک جملہ لکھوا دیا کاغذ پر، حضرت علی سے اپنے لحد میں رکھوا دیا کہ قیامت کے دن میں کہوں گا خداوندہ میں تو حسین کا نوکر تھا، تو میرے اگر کچھ جرائم ہے تو حسین سے پوچھا کرے، کیونکہ نوکر کے جرائم وائکیریس لائبلٹی قانون میں ایک چیز ہے، جانتے ہیں آپ؟ جانتے ہیں کہ نہیں؟ وائکیریس لائبلٹی، کہ آپ کے فرم میں کیوں نہیں جانتے؟ وائکیریس لائبلٹی یہ ہے کہ آپ میرے باس ہیں اور آپ فیکٹری کے انچارج ہیں، جو کچھ میں نے فیکٹری کے حوالے سے کر دیا یو آر دی لائبل پرسن. یہاں کریں پوری دنیا کا وائکیریس لائبلٹی، یہ قانون کی زبان میں کہہ رہا ہوں، وائکیریس لائبلٹی یہ قانون کی زبان ہے. اور وائکیریس لائبلٹی بھی دو قسم کی ہے، ایک ٹارٹ کے حوالے سے، کرائم کے حوالے سے. جو کرائم کے حوالے سے وہ پاکستان پینل کوڈ کا حصہ ہے، جو ٹارٹ کے حوالے سے وہ لا آف ٹارٹس کا حصہ ہے. پہلے والے کے لیے آپ نے کرمنل کورٹ میں جانا ہوگا، دوسرے والے کے لیے آپ نے سول کورٹ میں جانا ہوگا. پہلے والے کے لیے آپ نے مجسٹریٹ کے پاس یا پھر سیشن جج کے پاس جانا ہوگا، اور دوسرے والے کے لیے آپ نے سول جج کے پاس جانا ہوگا. پریکٹس نہیں شروع کرتے ارے جانا سنگ تزما منشیشا ذرا پریکٹس شروع کرو. اگر میں کسی کو خیر پہنچاؤں تو اب آپ پنسے ہوں گے اور میں آپ کو خیر پہنچاؤں گا. یہ بھی آپ نے اتنی کمزور بات کی کہ کی جا سکتی ہے. اچھا تو آپ کا اپنے شیخ پر یقین نہیں، پتہ نہیں، پھر تو صرف پیغمبر پڑھا کے یقین ہوگا. جائے سورہ کہف میں، ٹھیک ہے، آیت نمبر 47 کہ 46 سے لینی تو المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا، مال اور بچے، مال اور اولاد، مال اور بیٹے، زینت الحیات الدنیا، یہ زینت ایڈورمنٹ ہے یا ڈسپلے ہے. پیپل آر گوئنگ ٹو ڈسپلے، یہ میرا بڑا بچہ ہے اور یہ درمیانہ بچہ ہے، بڑا جو ہے وہ جاب کر رہا ہے، فلاں کمپیوٹر انجینئر ہے. دیٹ از اونلی فار میرے ڈسپلے، نتھنگ ایلس. کین ناٹ سپورٹ یو اینی ویئر ریگارڈنگ دی المال والبنون. یہ میری گاڑی ہے، سفیر میں دکھاتا رہتا ہے وہ اپنی گاڑی ہے، چلتی نہیں، مجھے وہ دکھاتی ہے جو چلتی نہیں. المال والبنون زینت الحیات الدنیا، المال والبنون زینت الحیات الدنیا. تو رات یہ گم ہو گئے، رات یہ گم ہو گئے. اور نوید کا تو مسئلہ ہی کچھ اور ہے، کیونکہ نوید کہتے کہ میں جب سو جاتا ہوں تو میں ٹھیک ٹھاک سنتا ہوں. نوید بھی رات سو گئے گھر کہ چلو یہاں سن لو، صحیح ہاں. دیکھیے نوید کو کبھی کبھار خیال آ جاتا ہے، کبھی خواب آ جاتا ہے. خیال اور خواب میں اسے یہ مل جاتا ہے کہ میں مرا ہوا ہوں لیکن پھر بھی سنتا ہوں، جو آپ نہیں کہہ سکتا، صحیح. المال ہوا نوید، ہم کیا سوچ رہے ہیں؟ اسے کہتے ہیں مومن کی فراست، صحیح. نہیں میں نے اس کی پیشانی کو پڑھ لیا، نوید شریف آدمی ہے، اس لیے تو یہاں اگر سوئے بھی تو سنتا ہے، اور یہ خواب میں اپنے آپ کو دیکھ لیتا ہے کہ مرا ہوا اور پھر بھی باتیں سنتا ہے. المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور بیٹے، زینت الحیات الدنیا، یہ زینت ڈیکوریشن ہے، خوبصورتی ہے اس دنیاوی زندگی کی، آخرت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں. If you will not spend them both in the path of Allah subhanahu wa ta'ala. بچوں کا بہترین لک آفٹر نہیں کیا اور مال کو سپینڈ نہیں کیا، it will be a وبال فار یو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں المال صنفان، صنف لک و صنف علیک. مال کے دو قسم ہوتے ہیں، ایک وہ جو آپ کا ہے اور ایک وہ جو آپ کے اوپر ہے. تو جو آپ کا ہے وہ وہی ہے جو آپ نے اللہ کے لیے لگا دیا, تو وہ آپ کا ہے مینس کہ آپ کو فائدہ دے دے گا, اور جو اس طرح نہیں وہ تو آپ کے اوپر وبال ہے, جتنا زیادہ ہوگا اتنے زیادہ تاریخ گہرائی میں چلے جاؤ گے. اللہ بچائے رکھے. المال والبنون زینت الحیات الدنیا, مال اور بیٹے زینت الحیات الدنیا, یہ زینت اس دنیاوی زندگی کے. والباقیات الصالحات خیر عند ربک, الباقیات الصالحات, باقیات الصالحات وہ مال اور اولاد جس کے اساس پر ایک دینی پروسیس کنٹینیوسلی آپ کے موت کے بعد بھی زندہ رہے. آپ نے اپنے مال کو ایسے مصرف میں لگایا کہ آپ کے مرنے کے بعد بھی لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہے. آپ نے اپنے اولاد کو ایسے راستے پر لگایا کہ آپ کے مرنے کے بعد بھی لوگ آپ کے اولاد سے فائدہ اٹھاتے رہے. تو ایسے کہتے ہیں الباقیات الصالحات. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو ہریرہ کی حدیث کہ اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث, جب انسان مر جاتا ہے اس کی عمل منقطع ہو جاتی ہے, البتہ تین اعمال ابھی تک مرنے کے بعد بھی اس کے رکعت پر لائے جاتے ہیں. ایک من صدقہ جاریہ, اگر اس نے کوئی صدقہ جاریہ کیا, کوئی مسجد بنائی ہو لوگ نماز پڑھتے ہیں, مدرسہ بنایا ہو لوگ دین پڑھتے ہیں, سکول بنایا ہو بچے اس سے فائدہ لے لیتے ہیں, یتیم خانہ بنایا ہو یتیم کی تربیت ہوتی ہے, کوئی اسپتال بنایا ہو غریبوں کی کا علاج ہوا کرتا ہے, کوئی راستہ پل بنا دیا ہو لوگ اس سے استفادہ کرتے رہتے ہیں, صدقات جاریہ. یہ کیا ہے؟ صدقات جاریہ. اور دوسری چیز او ابن صالح یدعو لہو, یا ایسی صالح اولاد جو مرنے کے بعد آپ کے لیے دعائیں کرتے رہے کہ خداوندہ میرے ابو کو بخش دے, خداوندہ میری امی کو بخش دے. تو یہ تو تب کرے گا جب وہ خود اپنے لیے بھی دعا کرے گا, جو مسجد میں آئے گا نہیں وہ تو اپنے لیے دعا نہیں کرتا, والدین کے لیے کیا خاک دعا کرے. آپ نے انہیں مسجد کا راستہ ہی نہیں دکھایا, اور جب آپ نے نہیں دکھایا تو آپ کے حق میں دعا ہونی نہیں چاہیے. اگر آپ دعا کے محتاج ہوتے تو آپ ان کو لگا دیتے دین کے راستے پر, تو جب دین کے راستے پر نہیں لگایا اٹ مینس کہ آپ کو کوئی ضرورت نہیں, تو آپ کے لیے دعا ہونی نہیں چاہیے. اور تیسری چیز او علم ينتفع به, یا وہ علم جس سے لوگ اس عالم کے مرنے کے بعد فائدہ لیتے تھے. والباقیات الصالحات خیر عند ربک, والباقیات الصالحات, اور وہ باقی رہنے والے صالح اعمال خیر عند ربک, یہ بہتر ہے آپ کے پروردگار کے نزدیک ثواباً ثواب کے اعتبار سے, وہ خیر العمل, اور بہتر ہے امید کے اعتبار سے کہ اس کے ریوارڈ کی توقع کی جا سکتی ہے, اس کے ریوارڈ کی. وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ, اور جس دن ہم اڑا دیں گے پہاڑوں کو, نُسَيِّرُ الْجِبَالَ, جب ہم پہاڑوں کو اڑا دیں گے گرد بن جائے گا. وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ, اور جب ہم چلا کے اڑا دیں گے پہاڑوں کو, وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً, اور دیکھیں گے آپ زمین کو بالکل ہموار, چٹل میدان ہوگا. وحشرنا, اور جمع کریں گے ہم لوگوں کو, فلم نغادر منهم احدا, تو ہم نہیں چھوڑیں گے ان میں سے کوئی ایک بھی کہ اس کی حاضری نہ ہو. There is no any exemption even for ہمارے مولوی صاحب, صدر کے لیے وہاں لا فیملٹی ہے کہ وہ کورٹ میں خود نہیں آئے گا. اللہ کے قانون میں ایسی ایکسمپشن کسی کے لیے نہیں. فلم نغادر منهم احدا, کہ وہاں لا فیملٹی نہیں کہ فلاں نہ آئے. خیر, on behalf of such and such person, the attorney general should come to the court. No, that person must come himself. Every individual must come himself. تو فلم نغادر منهم احدا, اللہ کریم نے فرمایا کہ وہاں پہ چوڑنے موڑنے کا تصور ہے نہیں, لا آف امیونٹی کا کوئی تصور, کوئی ایگزمپشن ہے نہیں, سارے آئیں گے. وعرضوا علی ربک, اور پیش کیا جائے گا ان کو, علی ربک, آپ کے پروردگار کے سامنے, صفن, قطاروں میں, صفن, قطاروں میں. لقد جئتمونا, آپ آ گئے ہمارے پاس, کما خلقناکم اول مرۃ, جس طرح ہم نے پیدا کر دیا تھا آپ لوگوں کو پہلی بار. تو وہ لوگ جو بعض بعد الموت کا انکار کرتے رہے کہ مرنے کے بعد یہ دوسری لائف کیسی ہوگی, تو بار بار اللہ کریم پہلی والی پیدائش کو بطور مثال بیان کرتے رہے. قرآن کریم میں بار بار بیان کر رہا ہے کہ پہلے آپ کی پیدائش کیسے ہوگی, دوسری بار اسی طرح ہوگی, بار بار اللہ سمجھاتا رہا, ان کے پلے بات نہیں پڑ رہی تھی. تو قیامت کے دن اللہ کریم صرف اسی طرح ایک انڈیکیشن دے لے, کما خلقناکم اول مرہ, آج آپ ہمارے پاس اٹھ کے زندہ اس طرح آئے جس طرح ہم نے پہلی بار آپ کو زندگی دی تھی, تاکہ ان کو اللہ کے سارے ریمائنڈر یاد آ جائیں کہ واقعی اللہ تو بار بار ریمائنڈ کرتا رہا کہ پہلی بار جس طرح پیدا کر دیا دوسری بار بھی اس طرح پیدا کریں گے. تو جب دوسری بار پیدا کر دیا تو ابھی فوراً انڈیکیٹ کر دیا کہ میں نے آپ کو اس طرح یہاں اپنے دربار میں لے آیا جس طرح پہلی بار آپ کو پیدا کر دیا. الزغم تو بلکہ آپ لوگوں کی خام خیالی یہ تھی, اللہ جعل لکم موعدا, کہ ہم ہرگز نہیں مقرر کر سکتے آپ کے لیے کوئی ٹائم لائف آفٹر ڈیتھ کا. آپ لوگوں کی یہ خام خیالی تھی کہ ہم آپ کے لیے کوئی فکس ٹائم نہیں مقرر کر سکتے کہ آپ کو لائف دی جائے گی, اس لیے کہ آپ بلیف نہیں کرتے. وَوُضِعَ الْكِتَابُ, اور لگا دیا جائے گا عدالت. وَوُضِعَ الْكِتَابُ, اور عدالت لگا دی جائے گی. فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ, تو آپ دیکھیں گے کرمینلز کو مشفقین, جو ڈرتے رہیں گے مما فی, اس چیز سے جو اس عدالت کے اندر ہے. ویقولون, اور وہ کہتے رہیں گے یا ویلتنا ما لہذا الکتاب, ہائے ہلاک ہمارے, یا ویلتنا, ہائے ہلاک ہمارے, یا ویلتنا یعنی یہ کہ میں ہلاک ہو جاؤں, ہائے ہلاک ہمارے کہ میرا بیڑا غرق ہو, یہ تو بیڑا غرق ہو گیا. وقالوا ويقولون, اور وہ کہتے رہیں گے یا ویلتنا, اے ہمارے ہلاک, ما لہذا الکتاب, یہ کیسا ریکارڈ ہے, لا یغادر صغیرۃ, جو نہیں چھوڑتا کسی چھوٹی بات کو, ولا کبیرۃ, کسی بڑے بات کو, الا احصا, مگر ساروں کو کاؤنٹ کر دیا ہے, ان آرڈر, الا احصا, ان آرڈر اور سیکوینس اس کو کاؤنٹ کر دیا ہے, ان دا سیکوینس as it has taken place, as far as my practices are saying are concerned, in the same sequence of order Allah subhanahu wa ta'ala has put it on record. Ajeeb kitab, ajeeb record. یا مال حاضر کتاب لا یغادر صغیرتا ولا کبی, یہ کمپیوٹر سے یہ تصور بڑا اچھا آسان ذہن میں آ جاتا ہے, کمپیوٹر نے مشکلات حل کر دیے. لا یغادر صغیرتا ولا کبیرتا, جو جس نے نہیں چھوڑا ہمارے چھوٹی بات کو اور نہ بڑی بات کو, الا احصا, مگر ساروں کو کاؤنٹ کر دیا ہے. ووجدوا ما عملوا حاضرا, اور وہ وہاں پا لیں گے وہ سارے اعمال جو کر چکے, حاضرا آن دا سکرین, حاضرا آن دا سکرین, کہ وہ سکرین پر ہوں گے دیکھتے رہیں گے. ولا یظلم ربک احدا, آپ کا پروردگار کبھی بھی کسی کے ساتھ تھوڑا ظلم بھی نہیں کرتا, کہ آپ کچھ نہیں کر چکے اور اللہ نے لکھ دیا ہے, یا کوئی خیر کا اعمال کر گئے ہیں اور اللہ نے مس کر دیا ہے. ولا یظلم ربک احدا کا معنی یہ ہے کہ ایسا نہیں کہ کسی اور کا ڈیٹا آپ کے پیچھے لگا دیا گیا ہے, اور ایسا بھی نہیں کہ آپ کا ڈیٹا کہیں اور چلا گیا ہے. You will have your own screen and your own data and resume and all kinds of your practices. Your credit and debit will be there. Maybe a minute issue or a major one. Sahi. Wapas apne sabak. وَلَدَيْنَا كِتَابٌ عَمَارِ نَرْدِيكَ, ایک ریکرڈ ہے. يَنْتِقُ بِالْحَقِّ, يَنْتِقُ بِالْحَقِّ, جو کہتا رہے گا یقینی باتوں کو کہتا رہے گا. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ, ان کے ساتھ کوئی ظلم نہیں کی جائے گی. بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةٍ, بلکہ ان کے دل فی غمرتن, وہ غفلت میں, مِنْ هَذَا, اس تصور سے ان کے پلے یہ بات نہیں پڑتی کہ یہ کیسا ہو سکتا ہے کھربوں انسان اور ان تمام کارکن اللہ کے پاس محفوظ ہے. اللہ کریم فرماتے ہیں کہ ان کے دل اس کے متعلق سوچتے نہیں, کیئرلیس ہیں. القلوب فی غمرۃ من ھذا, بلکہ ان کے دل فی غمرۃ من ھذا, وہ کیئرلیسنس میں اس تصور سے. ولہم اعمال من دون ذالک, اور ان کے لیے اعمال من دون ذالک, اس کے خلاف, یعنی ان کے اعمال اور حرکات وہ اس تصور کے خلاف جا رہے ہیں. ان کے ذہن میں یہ بات ہے نہیں کہ کوئی اکاؤنٹیبلٹی ہو اور ہمارا کوئی ریکارڈ بنایا جا رہا ہے. تو اس لیے ولہم اعمال من دونی، جس آدمی کو یہ فکر ہوتا ہے کہ ٹیکس ریٹرن میں نے فائل کرنا ہے تو وہ پہلے سے اپنے سائٹ سیف کر جاتا ہے، ادھر ادھر سے صحیح ٹوریزم وہ سائٹ سیف کر جاتا ہے. لیکن اگر آدمی کو پاکستان جیسا پتا نہ ہو، وہاں تو لوگوں کو پتا نہیں ہوتا کوئی ٹیکس بھی دینا ہے کہ نہیں دینا، تو وہاں لوگوں نے سائٹ سیف بھی کرنا ہے نہیں بھائی، اور دندے کرنے. اللہ کریم کی مدد ہو، لهم اعمال من دون ذلك، ان کا تو تصور ہی نہیں تھا کوئی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی، یہ تو سارے پاکستانی ہیں. ولهم اعمال من دون ذلك هم لها عاملون، اور وہ ان برے اعمال کے کرنے والے ہیں. حتی اذا اخذنا مترفیم بالعذاب، تا آکے اذا اخذنا مترفیم بالعذاب، جب ہم پکڑ لیں گے مترفیم ان کے ویل آف، لوگ مترفین ویل آف، حتی اذا اخذنا مترفیم، تا آکے ہم پکڑ لیں مترفیم ان کے ویل آف لوگ، بالعذاب پنشمنٹ کے حوالے سے، اذا ہم یجہرون، تو پھر ان کی چیخیں نکلتی رہیں گی. اذا ہم یجہرون، تو پھر ان کے یجہرہ یجہرون، وہ چیخیں جو سینے کے اندر سے نکل آتی ہے، زبان والی چیخ نہیں، کون سی چیخ، سینے کے اندر سے جو آ جاتی ہے. لا تجأر اليوم، یہ اللہ کا حکم، لا تجأر اليوم، کوئی چیخ نہ نکالے آج کے دن، لکم منا لا تنصرون، تاکہ آپ لوگ منا مارے مقابلے میں، لا تنصرون، آپ کے کوئی امداد نہیں کی جائے گی. قد کانت آیاتِ تتلا علیکم، تاکید تھے ہمارے آیات تتلا علیکم، جو پڑھے جاتے تھے آپ کے سامنے، فکنتم علا اعقابکم تنکسون، تو آپ علا اعقابکم اپنے ہیل پر، اپنے اعقاب، فکنتم علا اعقابکم آپ اپنے ہیل پر تنکسون، ٹرن کر جاتے ہیں آپ اپنے ہیل پر، ٹرن کر جاتے ہیں عقل خانی کرتے ہوئے. یہ اعلی آکار کم تن کی سنن، یہ وہ ٹرن کرنا ہے جو عقل خانی کی بنیاد پر کی جائے. تو اللہ کریم فرماتے ہیں جب میری آیات پڑھی جاتی تھی آپ کے سامنے، آپ لوگ تو عقل خانی سے ٹرن یور فیس، پیغمبر کو چھوڑ کر اس طرح ٹرن کر جاتے. مستکبرین بہ، مستکبرین بہ، آپ انکار کرنے والے تھے اس سے، سامرن، سامرن، مسامرہ. یہ مشرکین مکہ کا ایک طریقہ تھا، عشاء کے بعد اپنی محفلوں میں بیٹھ کر قصہ گوئیاں کرنا، محفلوں میں بیٹھ کر قصہ گوئیاں کرنا، عشاء کے بعد بیٹھ کر ادھر ادھر کی اونٹ پٹھان باتیں کرنا، اسے کہتے ہیں مسامرہ. تو اب ان کا مسامرہ کیا ہوتا کہ پیغمبر کے پروگرام کو کس طرح رکوایا جائے. تو اللہ کریم نے فرمایا پیغمبر دعوت دے دیتا ہے، آپ ہیل پر عقل خانے کی بنیاد پر ٹرن فیس کرتے ہیں، اور عشاء کے بعد بیٹھ کر پھر مسامرہ کرتے ہیں پیغمبر کے خلاف کہ کیا منصوبہ بنا رہا ہے، کنسپریسی کرنے لگ جاتے ہیں. مستکبرین بھی، آپ انکار کرنے والے ہوتے ہیں اس سے، سامرن، سامرن. تو سامرن اس کا لٹرلی معنی قصہ گوئی جو بعد از عشاء کی جاتی ہے، قصہ گوئی جو بعد از عشاء کی جاتی ہے. میں ذرا آپ کو دوسری جگہ لے جاؤں تو وہاں سے کنسپٹ کلیئر ہو جائے گا. نساء، آیت نمبر 81، من یطع الرسول فقط، یہاں پہنچنا بغیر رسول کے تصور ہی نہیں. من یطع الرسول، جو فالو کرے گا رسول اللہ کو، فقد اطاع اللہ، تو وہ فالو کر چکا ہے اللہ تعالی کو. ومن تولى، اور جس نے منہ پھیر لیا، فما ارسلناک علیہم حفیظا، تو میں نے آپ کو نہیں بنایا اس کو سپروائزر. نکلوں رسول پاس سے کہ جو منہ پھیر لیتا ہے تو آپ کی سپروائزر کرنا، سپروائزنگ کرنے آپ کی ڈیوٹی تو نہیں کہ آدمی کو بس کنٹرول رکھے، خبردار ہو آپ پیچھے نہ مڑے، مڑے باہر میں چلا جائے. اللہ کریم فرما کہ آپ دل نہ کہیں امان و من تولا فمار سننا کار ان حقیقہ، آپ صرف کنے مائنہ سے یہ ہے کنے کی ہے دن یہ جاب now that's up to them they are following you or they are sending you first if they have done their first you are not their enemy later آپ کو ان کے نگران توڑے تو ان کو پکڑے رکھیں گے. ویقولون اور وہ کہہ دیتے ہیں طاغا, ویقولون اور وہ کہہ دیتے ہیں طاغا, یعنی منافقین آپ سے کہہ دیتے ہیں طاغا, ہم تو جس سوائے اوبیڈینس کے اور کوئی چیز جانتے ہیں, ہم سوائے اوبیڈینس کے اور کوئی چیز جانتے ہیں, لیکن اللہ کریم فرماتے ہیں یہی اوبیڈینس کہنے والے قوم یہ رات کے وقت پھر آپ کے خلاف کنسپریسی کرتی ہے. فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ جب نکل جاتے ہیں آپ کے محفل سے, بیت طائفتم منہم رات کے وقت مشورہ کر دیتا ہے ان کے ایک گروہ, غیر الذی تقول اس بات کے مقابلے میں جو دن کے وقت وہ کہہ چکے ہیں, یعنی دن کے وقت آپ کو اوبیڈینس کا اظہار کر دیا, رات وہ سوتے رہتے کہ ڈس اوبیڈینس کیسی کی جائے, غیر الذی تقول یعنی دن کی ڈس اوبیڈینس کے مخالفانہ تصور کو وہ اپنا لیتے ہیں کہ کس طرح ڈس اوبیڈینس کی جائے. واللہ یکتب اور اللہ کریم ریکارڈ پر لاتا رہتا ہے, ما یبیتون ان کی رات والے میٹنگ, فاعرض عنہم چھوڑو ان بدبختوں کو, وتوکل علی اللہ اعتماد کرو اللہ تعالی پہ, وکفا باللہ وکیلا کافی اللہ تعالی آپ کا دوست اور آپ کا متصرف. اور آپ ذرا جائیں زنجیر ایت پر, ایت نمبر 107, ولا تجادل عن الذين يختانون انفسهم, اور آپ کبھی بھی آرگومنٹس نہ کریں ان لوگوں کی جانب سے, یختانون انفسهم جو اپنے آپ سے زیادتی کرتے ہیں. تو اللہ اور رسول کے حکم کو پامال کرنا یہ اپنے اوپر ظلم کرنا ہے. تو اللہ کریم فرماتے ہیں جو بدبخت اپنے اوپر ظلم کرتا ہے آپ کون سے اس کی جانب سے آرگومنٹس دیتے رہتے ہیں, یہ کچھ لوگ تھے. قومہ ابن عبیرت والا واقعہ تفصیل ہم نے بیان کر دیا تھا کہ اس کے قوم والے اس کی جانب سے آرگومنٹس دے رہے تھے کہ نہیں جی ایسا نہیں ہوا, ایسا اللہ کریم نے فرمایا چھوڑ ہے, اس میں چھوڑی کی ہے, کیوں کہتے ہیں ایسا نہیں ہوا, آپ کون سے آرگومنٹس دینے والے ہیں ان کے اوپر, وہ اپنے آپ پر ظلم کر رہا ہے, آپ کو کچھ بچا رہے ہیں. وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ, اور آپ آرگومنٹس نہ کریں, جھگڑا نہ کریں, ریزننگ نہ کریں, عن الذین ان لوگوں کی جانب سے, یختانون انفسهم جو اپنے سے خیانت کرتے رہتے ہیں, ان اللہ لا یحب من کان خوانا اسیما, اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا وہ شخص جو خیانت کرنے والا اور گناہ کرنے والا ہو. یستخفون من الناس, اب یہ قوم والے توہمہ ابن عبیری کی جانب سے آپ کی عدالت میں لڑتے کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کریم فرماتے ہیں اس لیے کہ ان کی دنیا کی شرم کی پڑی ہوئی, کس چیز کی پڑی ہوئی, دنیا کی شرم سے ناک کٹ جائے گی, تو اللہ کریم فرماتے ہیں دنیا کی شرم کی پڑی ہوئی ہے, اللہ سے ان کو حیا نہیں آتی. یستخفون من الناس, وہ شرم کاتے ہیں انسانوں سے, ولا یستخفون من اللہ, اور ان کو کوئی حیا نہیں آتی اللہ تعالی سے, وہو معہم, اور یہی اللہ ان کے ساتھ تھا, اذ یبیتون جب وہ رات کو میٹنگ کرتے رہے, ما لا یرضا من القول, ایک ایسے ایجنڈے پر جو بالکل پسندیدہ ایجنڈا نہیں تھا, ایک ایسے ایجنڈے پر یہ بات کر رہے تھے جو ایجنڈا پسندیدہ اللہ کا پسندیدہ نہیں, تجویز بولنا, پیغمبر کے خلاف بات کرنا, پیغمبر کے خلاف بات کرنا. تو آج کے سبق میں اللہ کریم فرماتے ہیں کہ مستکبرین بہ, آپ انکار کر جاتے پیغمبر کے میسج سے, سامرن رات کے وقت کنسپیریسی والی باتیں کرنا, تاجرون اور آپ چھوڑ دیتے ہیں دین کے اتباع کو, افلم یدبر القول, افلم یدبر القول, کیا ابھی تک ان کے ہوش ٹھکانے نہیں لگے, افلم یدبر القول کیا ابھی تک بات ان کی سمجھ میں نہیں آئی, افلم یدبر القول کیا ابھی تک بات ان کی سمجھ میں نہیں آئی, ام جاؤ ما لم یات آبا اوم الاولین, یا جی کہ آج آئے ان کے پاس کوئی ایسا پروگرام جو ان کے فور فادرز کے پاس نہیں آ رہا تھا, تو وہ ان کو سٹرینج معلوم ہو رہا ہے, یعنی ابھی تک ان کے ذہن میں بات نہیں آتی یا کوئی یونیک قسم کا میسج ہے جو ان کے ذہن میں آتی ہے, بات سمجھ آ رہی, یعنی ابھی تک یہ خود نہیں سمجھے یا آپ کو یونیک میسج دے رہے ہیں, نہیں آپ کو یونیک میسج نہیں دے رہے, یہ میسج تو حضرت آدم کے زمانے سے جاری ہے, That is the same message given by all the messengers of Allah subhanahu wa ta'ala. To be unique nahi, lekin unke host tikane nahi lagte. Aur ye unke host tikane nahi lagte, not because of ignorance, but because of arrogance. ام لم یعرفوا رسولہم, یا انہوں نے نہیں پہچانا ابھی تک اپنے پیغمبر کو, فہم لہ منکرون, لہذا وہ اس سے انکار کرتے ہیں. ام یقولون بھی جنت, بلکہ یہ لوگ تو کہتے ہیں کہ اس پیغمبر کو آسیب زدگی ہو چکی ہے, اس کو جنات کا دورہ پڑتا رہتا ہے. ام یقولون, بلکہ یہ تو کہتے ہیں بھی جنت, کہ اس پیغمبر کو جنات کا دورہ پڑتا رہتا ہے. اور دوسرا ترجمہ, ہم یقولون, بلکہ یہ کہتے ہیں بے جنت, کہ اس پیغمبر پہ جنون اور پاگل پن کا دور آئے. بل جا بالحق, بلکہ یہ پیغمبر تو آیا ہے ان کے پاس بالحق کے حق پیغام کے ساتھ. وہ اکثر ہوں یہ حق کے کاری ہوں, لیکن ان کی میجارٹی حق سے انکار کرنے والی ہے. پیغمبر تو حق میں آیا ہے, لیکن لوگوں کی میجارٹی وہ حق کو ڈینائی کر رہے ہیں. ولو اتبع الحق اهواءهم لفسدت السماوات والارض. اب رات والی بات, یا رات والی بات, پورے بنی اسرائیل پر پھر واپس چلے جائے. ایک منٹ, نمبر 73, وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ. ایک لیا, وَإِن كَادُوا, اور تاکہ انہوں نے پلاننگ بنا دی ہے, لَيَفْتِنُونَكَ, تاکہ آپ کو ڈائیورٹ کروا سکیں, عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ, اس قرآن سے جو ہم نے آپ کو بھجوا دیا ہے, لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَا, اور اس قرآن کو آپ چھوڑیں گے تو ان کا ڈیمانڈ کیا ہوگا کہ ان کی مرضی کا قرآن بیان کیا کریں. انہوں نے مکہ کا ڈیمانڈ کیا ہوگا کہ آپ ٹھیک ہے بات کرتے رہے, لیکن وہ جو کمپرومائز والی بات, آپ ہمیشہ لگے رہتے ہیں یہ حرام ہے اور یہ حرام ہے, وہ بھی حرام ہے, یہ شرک ہے اور یہ کفر ہے, اور یہ باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی. آپ کہیں بھائی یہاں پھر بھی بنو کی تقاضا ہے, جس طرح ہم کہتے ہیں جو امریکہ آئے ہیں تو کمپرومائز پہ چلتے جائیں. ہم کہیں گے ہاں سر, کوئی نیا پیغمبر آ جائے اور اس میں کوئی بھی شریعت دے دی تو پھر ہم کمپرومائز کر جائیں. اگر پیغمبر وہی ہے جو مدینہ میں بھیجا گیا تو مدینہ اور امریکہ کی شریعت ایک ہوگی, تو کوئی ڈفرینس ہوگا. شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, صحیح ہے؟ یا تو پھر آپ کہہ دیں کہ پیغمبر کی نبوت ایور لاسٹنگ نہیں ہے, یہ فارور نہیں ہے, دیٹ واز اونلی فار ہز لائف ٹائم اور فار سم 3 or 4 سینچری. آفٹر دیٹ دی سرکمسٹانسز آر ٹوٹلی چینج, وی شوڈ چینج دم. اسلامک لا, انا للہ و انا الیہ راجعون. آج کا ماڈرن سوچے خود بدلتے نہیں, قرآن کو بدل دیتے ہیں. کیونکہ کس درجے فقیحان حرم دے کرتی ہے. اللہ نے بڑی اچھی بات کی کہ خود بدلتے نہیں, ہاں قرآن کو بدل دیتے ہیں. کیونکہ کس درجے فقیحان حرم دے کرتی, بجائے اس کے کہ آپ قرآن کے پیچھے مڑے, آپ قرآن کو اس کے پیچھے مڑا دیں, بجائے اس کے کہ آپ سنت کے پیچھے چلے جائیں, آپ سنت کو اپنے پیچھے لگا رہتے ہیں. یہ ہے کفر, کفر پورے اس پر چلے جائیں. نمبر 15, وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ, اور جب بھی بیان کیے جاتے ہیں ان کے سامنے آیاتنا, ہمارے آیات اور احکام, بَيِّنَاتٍ, کلیئر کٹ, بَيِّنَاتٍ, کلیئر کٹ. اور دین کا تقاضا دی گئی ہے کہ آپ نے کلیئر کٹ بات کرنی ہے. دین میں کوئی ڈیکلمیشن نہیں ہوتی, دین میں کوئی, بیکاز دین از لا. اور میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ ایک بار میں نے کلاس میں بھیجا تھا, اٹس آٹ ٹو بی, آٹ ٹو بی, تو ہمارے جو پرنسپل صاحب تھے وہ ہمیں انٹرنیشنل لا پڑھا رہے تھے, اور اس نے کہا جو ہے نو ان سب ان سب ان کا آٹ ٹو بی آٹ شوڈ بی ان لا اٹ ان ول بی ایدر دس وے آر دیٹ وے, دیٹ ول بی کرسٹل کلیئر. یو مے ناٹ بی آٹ ٹو بی اینڈ شوڈ بی, لا تو شوڈ بی اور آٹ ٹو بی کی بات نہیں کرتا ہوتا, کہتا ہے میں بھی لاکسی کی بات کرتا ہوں, لاکسی شوٹ کی بات نہیں کرتا. یہ ایسا چاہیے, یہ ایسا چاہیے تو مولوی کی تقریر ہوتی ہے, ایسا چاہیے یہ کیا بات ہوتی ہے, کتنی مسئلے پہ ہوتی ہے, ایڈوائس ہوتی ہے, لا ایڈوائز نہیں دیا کرتی, لا تو مسئلے کو واضح کر دیتی ہے. تو قرآن سننا از لا, کیونکہ اللہ کریم نے فرمایا آیاتنا بیناتن، یہ بار بار بیناتن بیناتن کہتے کرسٹل کلیئر بات کرتا ہے، تو جب اللہ کرسٹل کلیئر کرتا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کرسٹل کلیئر بات کرتا ہے، تو کوئی دوسرا اگر کمپرومائز کرنے لگ جائے، سبحان اللہ، ایک چیز گئے بھی ادھر گئے. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب بیان کیے جاتے ہیں ان کے سامنے ہمارے آیات و احکام بیناتن کلیئر کٹ، قال الذین لا یرجون لقاءنا، تو کہتے ہیں وہ لوگ جو نہیں ڈرتے ہماری عدالت سے، لا یرجون لقاءنا، جو نہیں ڈرتے ہمارے ملاقات سے، اکاؤنٹیبلٹی سے، تو وہ کیا کہتے ہیں کہ ایت بقرآن غیر آزا، بھائی یہ قرآن تو عجیب ہے، یہ حرام ہے اور وہ چیز بھی حرام ہے، یہ لات کے پاس جانا بھی حرام ہے، اور یہ جو ہے تیر سے تال نکالنا، ہاں یہ بھی حرام ہے، یہ بابوں کے پاس جا کر داغے ماجے ادھر ادھر کرنا یہ بھی حرام ہے، یہ زندیاں لگانا یہ بھی حرام ہے، یہ کنڈے اور نمبر نیاز اور منتیں ماننا کہ سیویاں پکاؤ اور کڑاہیاں پکاؤ یہ بھی حرام ہے، تو کہہ بھائی کوئی دوسری بات کہہ دیں، یہ کیا بات ہے، ایک دے قرآن غیر حاضا، ایک دے قرآن کچھ تھوڑا بہت کھانے پینے کی بھی اچھی باتیں ہونی چاہیے، اگر نہ تو آپ اچھی باتیں منا دیتے نہیں، ہر وہ رات موڑی کے لیے اچھی ہوتی جس نے حلوا پکائی جائے، تو جس نے حلوا پکائی جائے تو ایسا کہتے اچھی بات، سیویاں پکاؤ اور کھڑائیاں پکاؤ، شریعت میں ہر چیز کرسٹل کلیئر ہے، اللہ از اللہ مخلوق از مخلوق، میں بھی داتا دن بخش اور مہینے دین آدمی بھی، اور میں بھی شیخ عبد القادر جیلانی رحمہم اللہ، آل آف دن دور موحدی، من آف دن ہے کمیشن اینی ٹائپ آف شرک، جبکہ آج ان کے قبر وہ شرک کے اڈے بن چکے، لوگ سجدے کرتے ہیں اس طرح پیچھے مڑ کے آتے ہیں، بھائی آپ دیکھے کل بھی رسول پاک سے بھی کوئی آدمی اس طرح مڑ کے آئے، سبحان اللہ اس طرح آتے رہتے ہیں، بھائی کیا کرنا، اور کہتے ہیں جوتے اندر میں لے چلو، کیوں ہم تو مجھے نہیں ہیں جوتے اندر میں لے چلتے ہیں، وہاں رکھ دیتے ہیں اس کے لیے اسپیشل جگہ ہے، کہتے ہیں بزرگ کی بے حرمت ہے، بھائی تو کوئی مسجد میں کیا اندر لے آتے ہیں تو اللہ کی بے حرمت ہے، اس کا معنی ہے کہ بزرگ کی اسٹیٹس اللہ سے دیا جاتا ہے، سر پتنی یہ کچھ تصورات ہیں شیطانی اور لوگوں نے اپنائے ہیں، لیکن جو تصورات ایک بار ذہن میں جگہ کر لے ان کا تر نکالنا، انا للہ وانا الیہ راجعون، کبھی کبھی میں نے آپ سے کہہ دیا تھا میتھڈالوجی میں کہ نقل کی ضرورت کیا پڑ گئی، عقل کی بات، عقل کے بعد نقل کی ضرورت، وحی کی ضرورت کیوں پڑی، انسان کو اللہ نے عقل سے نوازا، تو اس کے میں وجوہات بیان کر دیے، ایک تو یہ کہ پرفیکٹ عقل کی پہچان نہیں ہو سکتی، کہ کون سا انسان ہے جس کے عقل کو ہم پرفیکٹ مانے ہو کہ اس کو فالو کریں، دیر از نان، دیر از نان ہی از پرفیکٹ ان دس سینس، تو اٹ مینس کہ عقل اب پرفیکٹ سورس آف نالج نہیں ہوا، دیٹ از سورس آف نالج ٹو سم ایکسٹینٹ، صحیح ایک بات، دوسری بات یہ کہ عقول انسانوں کے مختلف ہوتے ہیں، ہر ایک آدمی کا اپنا اپنا اپروچ ہوگا، دین کا مقصد ہوتا ہے یونٹی پیدا کرنا، اگر یہ عقل پہ ڈیپینڈ کرتا تو وہ تو کیا ہم اسے تو سمجھتے تھے، بس اگر بھی اندھیر مجری ہوتی، کیا ہوتا اندھیر مجری ہوتی، ہر ایک آدمی اپنا دکان سجا لے گا، دوسری بات، تیسری بات کہ عقل توہمات سے متاثر ہو جاتی، سپرسٹیشن سے متاثر ہو جاتی، اتنے سارے سپرسٹیشن ہم مسلمانوں نے ہندوؤں سے اپنا ہے، ہندوؤں کا تو میں سے بھی سپرسٹیشن پر مت، وہ تو توہمات کے علاوہ اور کوئی چیز ہے ہی نہیں، کالا پرندہ اڑ گیا یہ مصیبت آ جائے گی، اور سفید پرندہ اڑ گیا یہ بہت فائدہ ہو جائے گا، کالی بلی دیکھ جب گھر سے نکلا ایکسیڈنٹ کرنا ہے تو وہ کر جاتا ہے بعد وقت، اس لیے تو نفسیاتی دباؤ پڑ جاتا ہے، یہ سائیکولوجیکل افیکٹ ہو جاتا ہے، ذہن پہ بوجھ ہو جاتا ہے تو سائیکولوجیکل وہ افیکٹ ہو جائے کر جاتا ہے، میں کالی بلی دیکھی، بھائی بلی کا اب اسٹیئرنگ سے کیا تعلق ہے، یہ بلی کنٹرول کر رہی ہے اسٹیئرنگ کو، تو پھر تو فکر بھی اس کو ملنا چاہیے، یو شوڈ ہیو سینڈ ٹو دی شہر اپارٹ ٹو دی ہائی وے ڈپارٹمنٹ دیٹ یو مسٹ گو یور ٹکٹ اینڈ یو سینڈ اٹ ٹو یور کالی بلی، بیکاز آئی ڈن آئی وٹ از اکر ہیئر آئی ہیپن دیٹ از بیکاز آف کالی بلی ناٹ بیکاز آف مائنڈ، تو یہ امریکہ کے جو بڑے بڑے کو پولیس والے یہ بھی آپ کے ساتھ نہیں مانیں گے کہ نہیں ہم کالی بلی کو نہیں ٹکٹ دے سکتے، یہ آپ کی آپ بکواس کرتے ہیں، تو کہتے ہیں منگل کے دن کوئی نئی چیز نہیں خریدنی، کیوں اس میں پھر برکت نہیں ہوتی، کیوں بھائی مندر میں کیا خبا سکے اور کیا نہ ہو سکے, اور ہمارے مسلمانوں نے بھی یہ چیزیں ہندوؤں کی جانب سے آ چکی ہیں. بد کے دن بہت سارے خواتین وہ شاور نہیں لیتی, کہتے پھر بال سفید ہو گئے. ہم کہتے ہیں جتنے سارے بال سفید ہو گئے یہ بیٹھیے, بڑے بزرگ یہ بیٹھے تینوں, ان تینوں کے بال سفید ہو گئے ہیں, یہ بد کو شاور لیتے اس لیے سفید ہو, بد کو بھی لیتے اور منگل کو بھی لیتے اور پیر کو بھی لیتے. ہمارے شہر نے ایک بار کہہ دیا ایک آدمی کے پاس میں یہ فاتحہ خانی کرنے, نوجوان بیٹا مر گیا تھا, اس نے کہا جو فاتحہ میں کر گیا تو میں نے کہا کہ بھائی بیٹے کو کیا ہو گیا تھا, عام طور پر لوگ پوچھتے ہیں کہ بیماری کی فلاں فلاں کیا ہو گیا تھا. اس نے کہا کہ وہ آدمی کہنے لگا کہ جی ویسے ہم آبا و اجداد کے زمانے سے سبز رنگ کے کپڑے نہیں پہنتے, اور بیٹے نے ایک سویٹر لیا ہوا تھا وہ سبز رنگ کا تھا, اس کی ماں نے اس کو بڑا منع کیا لیکن وہ سویٹر اس نے پہن لیا, اور مہینہ ڈیڑھ مہینے بعد پھر اس کو بخار ہو گیا, ہم اسپتال لے گئے, اسپتال پہنچ گیا تو مر گیا. صحیح تو شیخ مرحوم نے فرمایا کہ میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کے والد صاحب کہاں, تو اس نے کہا والد صاحب تو جی مر گئے ہیں 20-25 سال ہو گئے. تو میں نے کہا کہ والد صاحب نے بھی کوئی سبز سویٹر پہن رکھا تھا, وہ بھی سبز سویٹر کی وجہ سے مر گیا کہ کیا. میں کہا نہیں مجھے اس نے سویٹر, شیخ نے فرمایا کہ میں نے اسے کہہ دیا کہ یہ موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے جو سبز اور سرخ اور بلو کسی کو نہیں چھوڑتی ہے, اس نے اپنے ٹائم پر آنا ہے, سبز سویٹر کا اس کے موت کے ساتھ کوئی تھا, جیسے کہتے سپرسٹیشن سے انسانی عقل اب حماد سے متاثر ہو جاتی ہے, تو اس وجہ سے اس کو مکمل. اور چھوٹی بات کسٹمز, یہ کسٹم سے اور عادات سے اور یوزیجز سے کنونشن سے انسانی عقل متاثر ہو جاتی ہے, اس لیے کہ کسی علاقے میں جو بھی ٹریڈیشن مدتوں چلتی رہے. اب مودی صاحب وہ قرآن سنت والی بات کرے گا تو لوگ کہے گا وادی ہے تو وابڑا بن گیا, کیوں بن گیا تو یہ وابڑا مر گیا, کیوں وابڑا مر گیا اس لیے کہ دیکھیے باپ دادا کے زمانے سے ایک طریقہ چلا آ رہا ہے اور مودی صاحب کہتے ہیں یہ غلط ہے, تو اس لیے کہ ان کا عقل وہ رواج کا غلام ہو چکا ہے, تو جب وہ رواج کا غلام ہو چکا ہے تو وہ کبھی بھی اس بات کو قبول نہیں کرے گا, بڑی محنت کرنی پڑے گی. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ, جب پڑھے جاتے ہیں ان کے سامنے ہمارے آنکھ کلیئر کر, قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا, تو وہ لوگ کہہ دیتے ہیں جنہیں خطرہ نہیں جنہیں خوف نہیں ہماری ملاقات سے, ائت بالقرآن غیر ہذا, کہ آپ ایک ایسا قرآن لے آئے جو اس قسم کا نہ ہو جس میں آپ ہمارے معبودوں کو کنڈم کرتے رہتے ہیں, ہمارے رواجوں کو کنڈم کرتے رہتے ہیں, ہمارے کسٹمز کو کنڈم کرتے رہتے ہیں. اگر یہ نہیں ہو سکتا او بدل ہو تو رات والی تفصیل اچھی تو یا اسے پاکستانی کانسٹیٹیوشن بنا دے, او بدل ہو یا اسے پاکستانی کانسٹیٹیوشن بنا دے آٹے کی بلی کہ جس طرح چاہے ہارمون کی ناک ایک طرح تو جو بھی آ جاتا ہے تو اس طرح دوسرا جاتا ہے وہ اس طرح کر جاتا ہے. آج جمع صاحب کہتے کہ میں نے پھر اکاؤنٹنگ بھی واپس لے آنی ہے تاکہ صدر کے پاس وہ پاور رہے, وہ چیک اینڈ بیلنس رکھ سکے, چیک اینڈ بیلنس وہ وزیر اعظم پر رکھ سکے. وزیر اعظم نے کہہ دیا کہ صدر مسٹ بی اربل اسٹینڈ سٹنگ ہیئر ان پیلس ان وائٹ پیلس آن دا ہل ٹاپ حاجی محمد رفیق صاحب خراب. اور حاجی محمد رفیق صاحب کے اختیار میں ہے کیا بات, نتنگ از دیئر, ہی از اونلی فار دا پریزیڈنٹ آف پاکستان از پلیز پلیز, حالانکہ اسے پتا نہیں کہ وہ پلیز ہے کہ جس پلیز ہے, ان کا وہ نہ پلیز ہوتا ہے نہ بھی پلیز ہوتا ہے. صحیح ہے کہ ان کے پاس تو پیپر رکھ جاتا, سامنے پیپر رکھ دیتے وہ سائن کر جاتا ہے اور اسٹمپ سائکل میں جا رہتا ہے. صحیح تو آرڈیننس نافذ ہوتا ہے کہ دا پریزیڈنٹ آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان از پلیز ٹو, حالانکہ اس کے پلیزر اور ان پلیزر کا اور ڈس پلیزر کا کوئی پتا کسی کو نہیں ہوتا کہ یہ پلیز ہو گیا ڈس پلیز ہو گیا, وہ نہ پلیز ہوتا ہے نہ ڈس پلیز ہوتا ہے, کیونکہ اس کے پاس کوئی پاور ہے نہیں کہ اس کو چیلنج کرے. تو او بدل ہو, قل آپ کہہ دیجئے ما یکون لی ان ابدلہ, من تلقاء نفسی، میرے اختیار میں نہیں کہ میں امن کر دوں اس قرآن کو من تلقاء نفسی اپنی مرضی سے، ان اتبع الا ما یوحى الی، میں تو فالو نہیں کرتا مگر وہ چیز جس کے مجھے وحی کی جاتی ہے، انی اخاف، میں ڈرتا ہوں، ان عصیت ربی، اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی، عذاب یوم عظیم، بڑے دن کے عذاب سے، قل آپ کہہ دیجئے لو شاء اللہ ما تلوت علیکم، اگر اللہ کی مرضی یہ ہوتی کہ میں کچھ تلاوت نہ کروں، میں آپ کے سامنے کچھ بیان نہ کروں، اگر اللہ یہ چاہتا ما تلوت علیکم تو میں کبھی بھی کچھ نہ پڑھتا، لو شاء اللہ، اگر اللہ چاہتے کہ میں کچھ نہ پڑھوں، ما تلوت علیکم، تو میں کبھی بھی قرآن کے سامنے تلاوت نہ کرتا، ولا ادراکم بے، اور میں کبھی بھی قرآن مفاہیم کے حوالے سے آپ کو علم نہ دیتا، اور پیچھے پیچھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سابقہ زندگی کو بطور نمونہ پیش کر دیا کہ میں تو اس بیان سے پہلے 40 سال تک آپ کے درمیان رہا، کبھی اس قسم کی بات میں نے کی، قد لبست فیکم عمرا من قبل افلا تعقلون، اس سے پہلے تو میں 40 سال آپ کے درمیان رہا تو آپ لوگوں کے ہوش ٹھکانے نہیں لگتا کہ میں نے 40 سال میں یہ باتیں کیوں نہیں کی، اس لیے کہ وہاں اللہ نے نہیں چاہا تھا، اس لیے کہ اس 40 سالہ زندگی میں اللہ نے نہیں چاہا تھا، 40 سال گزرنے کے بعد اللہ نے چاہا کہ آپ یہ باتیں شروع کرے تو میں نے کر دی، تو واپس اپنے سبق، ہم یقولون به جنۃ بل جاءهم بالحق، بل گیا آئے پیغمبروں کے پاس بالحق، حق پیغام کے ساتھ، واکثر عمر حق کے کارے ہوں، اور ان کی میجارٹی وہ حق کو برا سمجھتی ہے، ولو اتبع الحق آواهم، اور اگر یہ حق یعنی قرآن، ولو اتبع الحق، اور اگر یہ حق میں سے اتبع، یہ فالو کرے آواهم، ان کے خواہشات کو، کہ قرآن اس انداز سے بات کرے جو ان کو راس آئے، قرآن اس انداز سے بات کرے جو ان کو راس آئے، وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاهُمْ and that was happened to all of the messengers of Allah subhanahu wa ta'ala. You should go back to Surah Al-Baqarah. It was the case with Bani Israel. Number 87. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، تحقیق ہم دے چکے تھے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو کتاب، لقد آتینا موسیٰ الکتاب، تحقیق ہم دے چکے تھے 87 موسیٰ الکتاب، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو کتاب، وقفینا من بعد بالرسل، قفا یقفی، دیکھیے مجھے قفا، قفا کہتے ہیں گردن کو، کفا کہتے ہیں گردن کو، قفیتو یا قفیتو یا اقتفیتو کا معنی میں پیچھے لگ گیا، اس کے اقتفیتو اس کے پیچھے لگ گیا، اللہ نے کہا وقفینا من بعدی بالرسل، موسیٰ کے بعد میں نے انبیاء کا ایک قطار لگا دیا، موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کے پاس انبیاء کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا، وقفینا اور لگاتار لگا دیے ہم نے من بعد اس کے بعد بالرسل انبیاء اور پیغمبر، وآتینا عیسی ابن مریم البینات، ہم دے چکے تھے عیسیٰ کو جو مریم کا بیٹا ہے، خدا کا قتل ہے، یہ بار بار قرآن کریم اس لیے میں مریم بن مریم کو کہا کرتا ہے کہ بولس کے تصور کو رد کیا جائے، اس کے تصور کو، بولس جو یہودی تھا اور جس نے کرسچینٹی کے اندر یہ مصیبت ڈالی، وآتینا عیسیٰ ابن مریم البینات، اور ہم نے دے دیا تھا عیسیٰ ابن مریم کو البینات معجزات، وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے مؤید بنا دیا تھا اس کو روح القدس کے ذریعے، جبریل امین، روح القدس جبریل امین، وہ اس کے پاس آئے کرتے جس طرح ہر نبی کے پاس آتے رہتے ہیں، افکلما جاکم رسول، افکلما جاکم، آیا جب بے جاکم آگیا آپ کے پاس رسول پیغمبر، بما ایسے احکام کے ساتھ، لا تعوان فسکم، جن احکام کو آپ کے دل پسند نہیں کرتے تھے، جن احکام کو آپ کے دل پسند نہیں کرتے تھے اس تک پر تم تو آپ لوگوں نے انکار کر دیا, کیونکہ احکام آپ کے خواہشات کے برعکس تھے, احکام آپ کے لسٹ اور ڈیزائر کے برعکس تھے. آپ ایک چیز ڈیزائر کرتے رہے, پیغمبر دوسری بات کہتا رہا, تو آپ نے کیا کیا؟ اس تک بر تم آپ لوگوں نے انکار کر دیا, اور انکار کا نتیجہ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ, انبیاء کے ایک گروہ کو آپ لوگوں نے جھٹلایا. آپ کون سے پیغمبر ہوتے ہیں؟ بنی اسرائیل میں پیغمبر ہوتے کہ دیا آپ جھوٹ بولتے ہیں, کون سے پیغمبر ہیں آپ؟ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ, اور ایک گروہ انبیاء کا آپ لوگوں نے شہید کر دیا. کیوں؟ جس نے بھی کیا تھی اس لیے کہ وہ جو بات کر رہے تھے وہ آپ کے خواہشات کے برعکس تھے. اور تو انسانی خواہشات کے برعکس بات ہو تو پھر وہ کہہ جاتے ہیں کہ مولوی صاحب ٹھیک نہیں, یہاں کے ماحول کو نہیں جانتے. صاحب ابھی آپ کے متعلق بھی کہیں گے, چوئی صاحب تین سات آدمی تھے ابھی گھر بنا ہو گئے. فاروق صاحب کے متعلق کہیں گے ابھی سب ٹھیک ٹھاک آدمی, ابھی کچھ جاتے ہیں قاضی صاحب کے پاس بیٹھتے رہتے ہیں وہ گڑبڑ ہو گئے. فاروق صاحب تو پورے پکے مولی بن گئے, صحیح. آج تک سی پی اے تھے, اب ہم اسے کہتے ہیں مولانا فاروق صاحب. فاروق صاحب چھوڑیں گے آپ دونوں بھائیوں کو تب جب مولوی بنا دیں گے. ہاں وہی وہ بلی اور شیر والا واقعہ تو یاد ہے نا, تب چھوڑے گا. اس نے کہا شیر میں بلی سے کہہ رہے کہ آپ جیسا بنا کر تو چھوڑے گا, تو اپنے جیسا بنا کر کے بلی کے کسی کام کے نہ رہے, بس مسجد میں بیٹھے. اللہ تو واپس اپنے سبق کے وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُ آوَاهُمْ, اور اگر فالو کر گیا الحق یہ وحی آواہم ان کے خواہشات کو, تو دیکھیے وحی کہاں سے آتی ہے؟ اللہ کے یہاں سے. اگر اللہ بھی انسانی خواہشات کو فالو کرے تو وٹ ول ہیپن لیٹر, اللہ کریم فرماتے اللہ فسد السماوات والارض, آسمان اور زمین کا بڑا فرق ہو جائے گا. کیونکہ وہ جب خدا کرپٹ ہو جائے, جب خدا, میں ایک بار وہاں اسمبلی میں ذکر کر رہا تھا, میں نے کہا جوڈیشری پر بڑا زیادہ توجہ دینی چاہیے, اور میں نے کہا جوڈیشل پروسیس میں جو لوگ لگے ہوئے ہیں ان کو اتنا سارا دینے کہ کرپشن کا کوئی تصور نہ ہو. میں نے کہا جج از ڈوئنگ وٹ ہی از ڈوئنگ آن بیہاف آف اللہ, جج جو بیٹھا رہتا ہے فیصلے کے لیے, ہی از ڈوئنگ وٹ ہی از ڈوئنگ آن بیہاف آف اللہ. تو میں نے کہا کہ جج کا رشوت لینا تو مجھے ایسے معلوم ہے جیسے خدا رشوت لیتا, تو اگر خدا رشوت لینا شروع کر دے تو پھر سبحان اللہ. وہ اکبر نے بڑی اچھی بات کہی تھی, کتنے خدا بنے خدا کی خدائی میں, بد نصیب سجدہ گزاروں سے پوچھیے. اکبر نے کہا کہ کتنے خدا بنے ہیں خدا کی خدائی میں, ہم بد نصیب سجدہ گزاروں سے پوچھیے. صحیح, ہر ایک آدمی وہاں اپنے تو خدا بن بیٹھا ہے, جو اس کی مرضی ہے وہ کرتا رہتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ اکاؤنٹیبلٹی کا کوئی تصور نہیں لوگوں کے ذہن میں کہ میں نے خدا کے پاس جانا ہے, خدا کے پاس. ارے خدا بنے ہیں خدا کی خدائی میں, ہم بد نصیب سجدہ گزاروں سے پوچھیے. الَوِ اتَّبَعَ الْحَقُ آوَاهُمْ, اور اگر فالو کر گیا الحق وحی آواؤں انسانوں کے خواہشات کو, لفسدت السماوات والارض, تو ڈس آرڈر ہو جائیں گے آسمان, والارض اور زمین, ومن فیہن, اور وہ سارے مخلوق جو آسمان اور زمینوں میں ہے. بل اتینا بذکرہم فہم عن ذکرہم معرضون, بلکہ ہم اتینا آگئے ان کے پاس بذکرہم, ان کے لیے بہترین ریمائنڈر اور بہترین نصیحت کے ساتھ جو قرآن ہے, مورزون, اور وہ اپنے ریمائنڈر سے منہ موڑنے والے ہیں. ام تسألهم خرجن فخراج ربک خیر, ام تسألهم, آیا آپ او پیغمبر ان سے مانگتے خرجن کوئی معاوضہ؟ یہ آپ کو اس لیے نہیں فالو کرتے, آپ فالو کر جائیں گے تو ڈونیشن مانگتے رہیں گے. صحیح, کہتے ہیں کہ مسجد میں جاؤ, ادروائز مسجد میں تو بس کہتے ہیں کہ $30 نے مانتے. صحیح, اور جمعہ کے دن کہتے ہیں پلیز پاس دیواز. صحیح, تو اچھی بات یہ کہ مسجد جاؤ نہیں, اور پھر کہتے ہیں ٹکٹ بھی خرید لو, فنڈ ریزنگ ٹکٹ بھی خرید لو, تو اللہ کریم نے رسول پاک سے کہہ دیا آپ کو یہ اگر آپ کو فالو کریں گے کیا آپ ڈونیشن مانگنے شروع کر دیں گے؟ نہیں. فخراج رب کے خیر, آپ کا پروردگار جو معاوضہ آپ کو دے رہا ہے وہ آپ کے لیے بہت زیادہ ہے. ام تسألهم خرجا, آیا آپ ان سے خرچ کا اصل معنی ہوتا ہے محصول. خرچ کا اصل معنی کیا ہوتا ہے؟ محصول نہیں, وہ ٹیکس جو ہوتا ہے, وہ چھنگی والے جو بیٹھے رہتے ہیں, محصول چھنگی والے. ام تسألهم خرجا فخراج ربک خیر, آپ کے پروردگار کا بدلہ وہ آپ کے لیے بہتر ہے. وہ خیر الرازقین, اللہ تعالی بہتر رزق دینے والا ہے. وانک لتدعوهم الی صراط مستقیم, وانک لتدعوهم الی صراط مستقیم. اور یہاں سے بابو نے رحمۃ اللہ علیہ نے مسئلہ ڈیریکٹ کر دیا کہ دینی معاملات پہ اجرت ڈیمانڈ کرنا یہ حرام, دینی خدمات پر اجرت مانگنا یہ حرام ہے. مینز آپ کی محنت کرتے ہیں, آپ آزان دیتے ہیں, آپ تعلیم قرآن سنت کی بھی دیتے ہیں, یہ سارے دینی معاملات ہیں. آپ فقہ کا در دیتے ہیں, یہ دین ہے, یہ دین ہے. اس پر معاوضے کا ڈیمانڈ کرنا کہ مجھے اتنے پیسے دو گے یا میرے یہ تقاضے یہ تقاضے, آپ نے رحمۃ اللہ علیہ کو ختم حرام چلا رہے کہ مجھے کوئی تصور نہیں. وہ کہتے ہیں عبادات پہ اجرت نہیں پڑی تھی, عبادات پہ اجرت نہیں. اس لیے میں علماء سے ہمیشہ کہتا ہوں کوئی محنت کرنی ہے, دین سے کام ہے, کسی کو بچوں کو پڑھانا ہے, بڑوں کو پڑھانا ہے, ختم بھی مان نہ کرے کہ مجھے اتنے دے دو تو پڑھا کر ہوں گا. اب اگر میں آپ سے کہوں کہ بھائی روزانہ میں بیٹھا رہتا ہوں, آپ لوگوں نے مجھے $200 پر ہیڈ دینے ہیں, ایک سو بھی حرام اکاؤنٹ ہے. حلیفہ رحمہ اللہ امام صلی اللہ علیہ فرماتے ہیں لوگوں کے اپنے ہوش و حواس ہونے چاہیے, اس لیے آپ نے بھی دیکھا بلکہ آپ تو مانگتے رہتی ہیں, پھر آپ مجھ سے مانگتا رہتا ہے کہ آپ مجھے دے دے $10 اور $15 عزت دے دیں گے انسان صحیح. تو امام صلی اللہ علیہ فرماتے ہاں, اب اگر کوئی عالم یا کوئی دیندار آدمی جو دینی کام کر رہا ہے اور وہ بالکل ٹوٹلی کنفائن ٹو دیٹ ویری جاب, تو وہ کہتے ہیں لوگ اپنے سن سے کام لینے کے, یہ کوئی سانپ توڑا ہے کہ مٹی کاتا رہے گا, یہ کوئی سانپ توڑا ہے کہ مٹی کاتا رہے گا. تو امام صلی اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کی کفالت وہ لوگ اپنے طور پر بطور احسان اپنے ذمہ لے لیں. وہ کیا؟ تو اسے امام صلی اللہ علیہ تبرع کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ لفظ آپ اپنے پاس یاد رکھیں, تبرع, کہ بغیر مانگے جو دینی خدمت کرنے والوں کو دیا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں تبرع. تو وہ کہتے ہیں تبرع جائز ہے, اجرت حرام ہے. میں نے ہدیہ تو آپ کسی کو بھی دے سکتے ہیں, تبرع وہ چیز ہے جو کسی خدمت کوئی خدمت آپ کی خدمت کرتا ہے دینی خدمت اور آپ اسی کے بدلے اس کے ساتھ کچھ احسان کرتے ہیں, کہتے ہیں تبرع. البتہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ اجرت جائز ہے, شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ اجرت ہے. وہ کہتے ہیں کہ باقاعدہ فکس کر لیں, میں نے امامت کرنی ہے اتنا دینا ہے, میں نے بچوں کو پڑھانا ہے اس کا اتنا دینا ہے, میں نے بڑوں کو پڑھانا ہے اس کا اتنا دینا ہے, میں نے نکاح پڑھوانا ہے اس کا اتنا دینا ہے, میں نے مردے کا جنازہ پڑھوانا ہے اس کا. اور میرے خیال میں ہمارے امریکہ میں مسلمان بھائی سارے امام شافعی کے مذہب پر, کیونکہ جب ہم سے رابطہ کرتے ہیں یہ اپنے نکاح پڑھوانے تو پھر فوراً پوائنٹ پوچھ لیتے ہیں, سر ٹیل می ہاؤ مچ یو ول چارج. اس دن ایک لبنانی بھائی آیا تو اس نے کہا کہ سر وہ میری بچی کا وہ بوڑھا نہیں تھا یہ جب پہلے میرے پاس آیا, میں نے کہا کہ فرام فرام لگنا, تو پھر میں نے اس کے ساتھ عربی میں بات کی, میں نے کہا نہیں مارا تھا قضا لے. تو وہ کہنے لگا فی امریکہ لا يعمل اي احد بدون اجر, کہ امریکہ میں تو کوئی ایک منٹ بھی بغیر پیسے کے نہیں دیا کرتا. تو میں نے کہا دیٹس دی بگ ڈفرنس بٹوین اے مولوی اینڈ بٹوین اے کامن مین, کہ ایک مولوی اور جو اپنے آپ کو حنفی بھی کہتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اگر پیغمبر کے بعد کوئی پیغمبر ہوتا تو میں ابو حنیفہ کو مان لیتا, صحیح. شریعت میں ایسا کوئی تصور نہیں ہوتا, شریعت میں وہ پھر بھی کیا اس کے ذہن میں بات نہیں آ رہی تھی. اس نے کہا جی ہمیں ذرا آئیڈیا ہو جائے. میں نے کہا یہ آپ کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا میں آپ کے پاس آ کر آپ کی چائے بھی نہیں پینا چاہتا, بس آپ کی بیٹی کی شادی ہو جائے گی, میں نے کہا پڑھواؤں گا آ جاؤں گا. تو اس نے کہا کہ اگر میں اپنے مرضی سے کچھ دے دوں, میں نے کہا پھر ڈھیر سارا دے دیں, میں اگر نانا بھی کر دوں تو آپ میرے دونوں جیب بھر دیں نوٹوں سے, صحیح. میں نے کہا میں نانا کروں گا اور آپ جیب بھرتے رہیں, کہ نہیں یہ 2000 اور بھی لے لیں. میں نے کہا آپ 10 بھی نہیں دیں گے, 15 نہیں 10 دیں گے, 20 نہیں دیں گے. میں نے کہا کہ اگر میں نانا بھی کروں تو آپ ڈالتے رہیں, صحیح. قیاس رحمت اللہ علیہ فرماتے کہ دین سے اس کام میں برکت نہیں ہوتی. یہاں پہ دین کے کام پر اجرت کا ڈیمانڈ کیا جائے تو اس میں برکت نہیں ہوتی. اس لیے ہمارے علماء حنفی علماء خصوصاً وندی علماء ان میں بہت کم ہی ہوں گے جو وائلیٹ کرتے ہیں اپنے ملوں کو کہ وہ ڈیمانڈ کریں گے مجھے اتنا دے دیں یا یہ تیسری چیز دے دیں اور یہ دے دیں اور یہ دے دیں. تو بندی عالم اس طرح کبھی نہیں کرتا. وہ کہتا نہیں بھائی میں آپ کے دین کا کام کروں گا, اللہ کریم ہی رازق ہے وہ. صحیح. تو اللہ کریم کبھی کبھار سفیر کے ذہن میں ڈال دیتا ہے یہ کوئی 10 یا 15 نکال کر مجھے دے دیتے ہیں. کبھی کبھار کسی اور کے نجیب کے ذہن میں ڈال دیتا ہے 10 روپے یہ دے دیتا ہے. اب میرے پاس تیندو نہیں تھی, میں یہاں پڑا ہوا تھا, تو اللہ کریم نے اس مزید کو اور سفیر میاں کو اور چودھری فاضل کو ان کو مکلف کر دیا تھا کہ بھائی آپ ٹھیک ٹھاک ٹائم پر پہنچ جائے اور اس کے لیے روٹی کا انتظام کروا دیں. تو یہ سفیر میاں اس زمانے میں بڑا ٹھیک ٹھاک تھا, یہ کہیں سے ریسٹورنٹ سے بہترین قسم کا کھانا اٹھا کر یہاں لے آتا یا گھر سے لے آتا. جب سے میرے بچے آئے اس نے قسم اٹھائی کہ اب کچھ نہیں لانا. ابھی بھی آپ کو ثواب ملے گا یار, آپ لانا شروع کریں. کب سے شروع کرتے ہیں آپ؟ نہیں میری فیملی بڑی خوش ہو جائے گی اگر یہ فیملی کے لیے بھی کچھ لائیں. یہ کبھی کبھار بٹھیر پکا کے لے آتے, لیکن میں بتا رہا اس لیے نہیں کہ پھر آپ سارے ڈیمانڈ کریں گے بھائی سفیر میں ہمیں بھی بٹھیر کھلاؤ. ہم تسلو خرجن فخراج ربک خیر. اب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ اجرت کے فیکٹرز اور اجزائے ترکیب وہ مینشن کر دیتا ہے کہ اجرت کس چیز کا نام ہے. سب سے پہلی چیز یہ کہ اجرت وہ مال ہوگا. کیا ہوگا؟ Then that will be a type of مال, either grain or cloth or money or gold or silver. دوسری بات یہ کہ وہ معلوم ہوگا اور محدود ہوگا. معلوم ہوگا اور محدود ہوگا. معلوم اینڈ محدود, محدود کا معنی ویل نون اینڈ فکسڈ. ویل نون اینڈ فکسڈ بیفور جاب تو اسے اجرت کہیں گے. اب نہ آپ نے کچھ فکس کر دیا ہے, نہ آپ نے کچھ اس سے ڈیمانڈ کر دیا ہے. لیٹر آن ہی گیو یو سم تھنگ اور دے اسٹارٹڈ گیونگ یو سم تھنگ, دیٹ از ناٹ اجرا. دیٹ از ناٹ اجرا, دیٹ از تبرو. وٹ از دیٹ؟ دیٹ از تبرو. حل جزاء الاحسان الا الاحسان. قرآن کریم کے اندر اللہ کریم نے فرمایا کوئی آپ سے احسان کرے آپ ہی احسان کا بدلہ احسان سے چکا کرے. حل جزاء الاحسان الا الاحسان. امام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ایک تو یہ کہ دینی خدمت اگر خدا کریم نے مجھے 10-15 الفاظ سکھا دیے دین کے, اب ان کا پہنچانا امت کے پاس دیٹ از مائی ریسپانسبلٹی. دیٹ ناٹ مائی مینز پروفیشن, دیٹ از مائی ریسپانسبلٹی. تو اب میں ریسپانسبلٹی کو نبھا رہا ہوں, اس کے بدلے کسی سے کچھ مانگ رہا ہوں. یہ ایک بات. دوسری بات, امام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو چیزیں واجبات ہوتی ہیں تو اگر واجبات پر آپ اجرت لیں تو آپ کے واجب کے سے آپ واجب کی ادائیگی سے عہدہ برا نہیں ہو سکتے. آپ کا واجب تو ادا نہیں ہوا. یو ہیو ڈن اٹ فار دی سیک آف اسپیسیفک منی. صحیح. یہ دوسری بات. اور تیسری بات, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ کی اہمیت آپ کے فالوورز کے نظروں میں کبھی نہیں آئے گی, یعنی وہ آپ کو ریسپیکٹ کبھی نہیں دیں گے. وہ کہتے ہیں وی آر پیئنگ. اکبر نے شعر کہہ دیا تھا, مجھے بھول گیا, لیکن اکبر نے کہہ دیا کہ ایسا بھی دور آیا کہ شاگرد پس سبق. وہ کہتے تھے کہ ایسا بھی دور تھا کہ تدریس کے عوض دل چاہتا تھا ہدیہ یہ دل پیش کیجئے. کمال کیا اس آدمی کہ ایسا بھی دور تھا کہ تدریس کے عوض دل چاہتا تھا ہدیہ یہ دل پیش کیجئے. ایک زمانہ وہ تھا کہ استاد کی ٹیچنگ کے بعد شاگرد کا دل چاہتا کہ میں اس کو اپنا دل پیش کر دوں. دل سے زیادہ قیمتی چیز تو انسان کے نظر میں کوئی اور نہیں ہوتی. کہ ایسا بھی دور تھا کہ تدریس کے عوض دل چاہتا تھا ہدیہ یہ دل پیش کیجئے, اور ایسا بھی دور آیا کہ شاگرد پس سبق. ایسا بھی دور آیا کہ شاگرد پس سبق, پس سبق. ایسا بھی دور آیا کہ شاگرد پس سبق کہتا ہے ماسٹر سے کہ بل پیش کیجئے. یہ دل کا زمانہ چلا گیا. بل کا زمانہ, یہ دل کا نہیں ہے, یہ بل کا زمانہ ہے. $100 بل. ہاں بل گیٹ اور بل کلنٹن, صحیح ہے, اور $100 بل, صحیح ہے, اور گیس کا بل اور الیکٹریسٹی کا بل اور ٹیلی فون کا بل, اور سارے لوگ بل اور بلوں میں گھس رہے ہیں. یہ بلف کا زمانہ ہے. تو اکبر نے بڑی اچھی بات کہی کہ ایسا بھی دور آیا کہ شاگرد پس سبق کہتا ہے ماسٹر سے کہ بل پیش کیجیے. یا سبحان اللہ, بالکل زیادہ ہے. کیوں؟ اس کا وجہ یہ ہے کہ والد وہ آپ کی جسمانی تربیت کرتا رہتا ہے, استاد آپ کی روحانی تربیت کرتا رہتا ہے. اب روح اور جسم کو آپ مقابلے میں ڈال دیں تو آپ کی روح زیادہ پریشیس اور قیمتی ہے یا آپ کی بدن؟ روح کی وجہ سے تو بدن کو اہمیت مل گئی. یہ روح نکل جائے تو دوسرے دن آپ کے بدن سے بدبو شروع ہو جائے گی, گھر سے اٹھا کر باہر پھینک گئے کہ مصیبت پڑی ہوئی ہے. اور استاد آپ کو زمین سے آسمان پر لے جاتے ہیں. ہم تسلو خرجن, آیا آپ مانگتے ان سے خرجن کوئی بدلہ مالی؟ فخراج ربک خیرن, آپ کے رب کا بدلہ بہت بہتر ہے. وہو خیر الرازقین, اور یہی اللہ تعالیٰ بہتر رزق دینے والا ہے. وانک لتدعوہم الی صراط مستقیم, اور تاکہ کافروں کو بلاتے ہیں الی صراط مستقیم, صراط مستقیم کی طرف. تو قرآن کریم میں تین دعوتوں کا تذکرہ ہے. کس کا؟ تین دعوتوں کا. ایک ہوتا ہے اللہ کی دعوت, ایک رسول اللہ کی دعوت, اور ایک امت کی دعوت. سورہ بقرہ آیت نمبر 221, ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن, اور آپ نکاح نہ کرو مشرک عورتوں کو مگر اس کے بعد کہ وہ ایمان لائے. ولا امۃ مؤمنۃ خیر من مشرکۃ, ایک کنیز جو مومنہ کنیز ہو وہ مشرکہ عورت سے بہت بہتر ہے. ولو اعجبت کو, اگرچہ وہ مشرکہ عورت کی خوبصورتی آپ کے دل کو بائے. ولا تنکحوا المشرکین حتى یؤمنوا, اور آپ نکاح کے حوالے سے نہ دیا کریں اپنی بیٹی بہن کسی مشرک کو. حتى یؤمنوا, مگر بعد اس کے کہ وہ ایمان لائے. ولا عبد مؤمن خیر من مشرک, اور ایک غلام جو مومن ہو وہ بہتر ہے مشرک سے اگرچہ ان سب کا مالک ہو. ولو اعجبکم اولئک, یہ مشرکین یدعون الی النار, وہ لے جاتے لوگوں کو دوزخ میں جہنم میں. واللہ, یہی مسئلہ, واللہ یدعو الی الجنت والمغفرہ, اللہ کریمہ کو بلاتے الی الجنت والمغفرہ, جنت کی جانب اور مغفرت کی جانب. تو اللہ کی دعوت ہے جنت کی جانب. سورہ یونس نکالے ذرا, آیت نمبر 25, اللہ یدعو الی دار السلام, نکال لیا, واللہ یدعو الی دار السلام, اللہ کریم دعوت دے دیتا ہے آپ لوگوں کو الی دار السلام, دار السلام کی جانب, سلامتی کے گھر کی جانب. تو اللہ کی دعوت ہے جنت اور دار السلام کی طرف. اللہ کی دعوت ہے جنت اور دار السلام کی طرف. رسول پاک کی دعوت, یہ جو آج والی آیت ہے, وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ, تاکہ آپوں کو دعوت دے دیتے ہیں صراط مستقیم کی طرف. اب اللہ کریم نے تو مہمان داری تیار کر دی ہے دار السلام کے اندر, اس نے ہمیں ایک کلی صلاح عام ہے یاران نقتدا کے لیے کہ بھائی کلی دعوت ہے. کیا کلی دعوت ہے؟ آپ سب آ جائیں دار السلام میں. اب دار السلام پہنچیں گے کیسے, راستہ کس سے معلوم کریں؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ, فری وے آپ بتائیں گے دار السلام کو. کون سی فری وے جاتی ہے دار السلام کو؟ کون سی فری وے جاتی ہے؟ اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور لوگ اب بھی بہت سارے ہیں جن کو صراط مستقیم کا پرکھ ہونا چاہیے، صراط مستقیم کا پتہ ہونا چاہیے تاکہ وہ دار السلام تک جا پہنچے۔ تو اللہ کریم نے فرمایا آل عمران کے اندر، اس لیے آیت نمبر 104، وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، آپ لوگ وہ بہترین امت ہیں، يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، جو دعوت دیتے ہیں خیر کی طرف۔ خیر کون سی چیز ہے؟ صراط مستقیم، تأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، آپ امر بالمعروف کریں گے اور نہی عن المنکر کریں گے۔ تو اللہ کی دعوت دار السلام کی مہمان داری کو پانے کے لیے، رسول پاک کی دعوت اس راستے پر چلنے کے لیے جو دار السلام جاتی ہے، امت کی دعوت رسول پاک کے بعد وہی ڈیوٹی جو رسول پاک کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو واپس اپنے سبق پہ، وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، اور تاکہ آپ ان کو بلاتے لا صراط مستقیم، صراط مستقیم کی جانب۔ اب صراط مستقیم کون سی چیز ہے؟ تو ونس اگین تو سورہ الفاتحہ کی اہدنا الصراط المستقیم، رسول تو میں نے گزاری، اسے کہتے ہیں سننا، اسے کیا کہتے ہیں؟ سننا، اور میرے صحابہ نے گزاری، اسے کہتے ہیں جماعت۔ تو مینز کہ اہل سنہ والجماعت کا راستہ، اب ہر ایک گروپ اپنے کو اہل سنہ والجماعت کہتی ہے، اہل سنہ والجماعت ایکچولی آر دوز پیپل ہو آر فالوئنگ دی سنہ آف رسول اللہ اینڈ دی سنہ آف ہز صحابہ، سو دے آر اہل سنہ والجماعت۔ یہ ٹائٹل کی بات نہیں، یہ پریکٹس کی بات ہے، ٹائٹل کی بات نہیں، یہ پریکٹس کی بات ہے۔ آپ پریکٹس سے پہچانو گے کہ کون سا گروہ صحیح معنوں میں وہ اہل سنہ والجماعت، دوز ہو آر فالوئنگ دی پریکٹس آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اینڈ دی پریکٹس آف صحابہ، یہ صراط مستقیم جو حضور نے خود متعین کر دیا۔ وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور تحقیق وہ لوگ جو ایمان نہیں رکھتے آخرت پر، عن الصراط، وہ اس سیدھے راستے سے، لناکبون، اعراض کرنے والے، ڈیویٹ ہو رہے ہیں، وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ، اور اگر ہم رحم کریں ان کے اوپر، وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ، اور ہم ضائع کر دیں وہ تکلیف جو ان کی اوپر ہے، لَلَجُّ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، تو وہ زیادہ ان ڈپ جائیں گے اپنی طغیان میں، وہ وائلیشن میں مزید ان ڈپ جائیں گے، یعمہون، اور پھر بالکل بے فکر رہیں گے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں تکالیف جو کبھی کبھار ہمیں تھپڑ مارتے ہیں یہ اس لیے کہ ذرا کنٹرول رہے، ادر وائز اگر یہ تکالیف ہم اٹھائیں تو مشرکین مکہ بڑے بدتمیز لوگ ہیں۔ لَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ، اور تاکہ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ، ہم نے ان کو اپنے گرفت میں لے لیا عذاب کے ذریعے۔ تو کس لیے لے لیا؟ تاکہ ان کی اصلاح ہو جائے۔ ہم نے کس لیے لے لیا؟ تاکہ ان کی اصلاح ہو جائے۔ سورہ انعام پر چلے جائیں، آیت نمبر 42، فَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ، تحقیق ہم نے بھجوا دیا تھا امتوں کے آپ سے پہلے پیغمبر، فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ، ہم نے ان کو گرفت میں لے لیا، مالی گرفت میں، مالی تکلیف کے حوالے سے، وَالضَّرَّاءِ، اور بدنی تکلیف کے حوالے سے، لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ، تاکہ وہ اللہ کے سامنے عاجزی کریں، تاکہ وہ اللہ کے سامنے تضرع ہو، تضرع کریں۔ سو وہ پنشمنٹ دیٹ واز ٹو ریفارم دیم، تاکہ ان کی اصلاح ہو جائے، ٹو کریکٹ دیم، کہ ان کی اصلاح ہو جائے۔ لیکن اللہ کریم فرماتے ہیں دے نیور کنسیوڈ، ان کو کبھی یہ احساس نہیں ہوا کہ یہ تکلیف اس حوالے سے کہ ہمیں ہمارے پلے بات پڑ جائے اور ہم سیدھا راستہ لے لیں۔ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا، جب ان پر ہمارے عذاب آئے تو انہوں نے تضرع نہیں کیا، کیوں؟ وَلَٰكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ، ان کے دل سخت ہو گئے تھے، وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، شیطان نے ان کو ان کا کردار بڑا خوبصورت بنا کے دکھایا تھا، فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، اب اللہ کریم فرماتے ہیں کہ جب میں بار بار انہیں عذاب دیتا رہا تھا کہ ان کی اصلاح ہو جائے اصلاح ہو جائے اصلاح ہو جائے، لیکن وہ ساروں کو بالائے بام رکھتے ہیں، ان کے پلے کوئی بات نہیں پڑتی. فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ، ہم نے کھول دیے ان پر ابواب کل سے، سارے نعمتوں کے دروازے مادی اعتبار سے. حتی اذا فرحوا بما اوتوا، تاکہ وہ لوگ ان اموال کے حوالے سے بے لگام ہو گئے. اذا فرحوا بما اوتوا، وہ بے لگام ہو گئے. تو پھر ہم نے کیا کیا؟ اخذناهم بغتتا، سڈنلی ہم نے انہیں کھینچ لیا. اللہ کریم فرماتے ہیں کہ ہم نے سڈنلی انہیں کھینچ لیا، ان کے لگام کھینچ لیے. فیضا ہم مبلسون، پھر ان کا مداوع کرنے والا کوئی نہیں مل رہا تھا. فیضا ہم مبلسون، پھر ان کا مداوع کرنے والا کوئی نہیں مل رہا تھا. ایک دوسری جگہ پر آل عمران میں ہوگا یا پتہ نہیں آراف میں ہوگا یا یوسف میں ہوگا، بہت سارے آیات ہیں ایک قسم کے. دیکھ لیتے ہیں کہاں پہ نکلا تھا. آل عمران تو دیکھیں، آل عمران والا نہیں، آراف میں دیکھیں بھائی. باقی کا باقر کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کہ کچھ بھی نہیں سمجھتے اس میں. کیا ہے؟ آیت نمبر 168 آراف کا. وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا، اور ہم نے دکھا دیا. وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا، اور ہم نے تقسیم کر دیا بنی اسرائیل کو زمین میں گروہ در گروہ. کوئی شام چلے گئے، کوئی خیبر چلے گئے، کوئی سیریا چلے گئے، کوئی کدھر گئے، کوئی کدھر گئے. منہم الصالحون، انہی میں بعض لوگ تو 22 لوگ تھے جو ایمان لائے رسول پاک پر. ومنہم دون ذالک، اور بعض لوگ ان میں غیر صالح تھے، بدماش تھے. وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ، اور ہم نے انہیں ٹیسٹ کر دیا، ٹرائل کر دیا. کبھی ان پر راحت لے آئے اور کبھی ان پر مصیبت لے آئے. یہ ٹیسٹ کے لیے، کس لیے؟ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ وہ اللہ کے ہاں لوٹ جائیں. کہ تکالیف آتے رہے یا ہم آرام دیتے رہے کہ شاید اس حوالے سے ان کی ٹریٹمنٹ ہو یا اس حوالے سے ہو جائے. کبھی کبھار میٹنگ ہونی ہے، ہومیوپیتھک والی وہ دی جاتی، ہومیوپیتھک والی، اور کبھی سرجری کی جاتی ہے. اور دونوں کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ٹریٹمنٹ. اللہ کریم فرماتے میں کبھی ہومیوپیتھک کی میٹنگ گولیاں کھلاتا رہا، بدبختوں کا اس سے بھی علاج نہیں ہو رہا. کبھی ان کی سرجری کرواتا رہا، پھر بھی وہ کرانک ہوتے جاتے، سپٹک ہو جاتے. عقیدے کے اعتبار سے وہ مزید شیطان بن جاتے، ان کا جو ظلم تھا وہ سپٹک ہو جاتا. بازی میں آ رہی. ایک دوسری جگہ ہے، سمجھ گئی؟ دوسری جگہ ہے خالی صاحب، کہاں ہوگا؟ وَلَنُزِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لعلهم يرجعون. العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. نكلية إن شاء الله. سورة ألف لام ميم السجدة، ایک ہے حامیم السجدہ، اس میں ہمیشہ آپ لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں. یہ الف لام میم السجدہ ہے، 24 آیت نمبر 20-21 ہوگا. آیت نمبر 21، وَلَنُزِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى، دیکھ لیا. وَلَنُزِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى، اور ہم نے چکا دیا انہیں، اور ہم چکا دیں گے انہیں. مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى، چھوٹی عذاب، چھوٹی سزا. الْعَذَابِ الْأَدْنَى، چھوٹی چھوٹی سزائیں لوگوں کو دیتے رہیں. دون الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، نہ بڑی عذاب، کیونکہ بڑے عذاب سے تباہی آ جاتی ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں میں چھوٹے چھوٹے تپل لگوں لوگوں لگا دیتا ہوں، کس لیے؟ لعلہم یرجعون، تاکہ وہ ذرا ٹرن لے لے، لعلہم یرجعون تاکہ وہ ذرا ٹرن لے لے اور واپس آ جائے۔ لیکن نو کے پھر بھی ہوش ٹھکانے نہیں لگتے، واپس نہیں آتے، تو واپس اپنے سبق پہ۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ، ہم نے پکڑا ان کو عذاب کے ذریعے، فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ، انہوں نے کوئی ہمبلنس اور ہیوملیشن نہیں دکھائی اللہ کے سامنے، وما یتضرعون، اور وہ عاجزی بھی نہیں کرتے رہتے، حتی اذا فتحنا علیہم بابن، تا آکے ہم نے کھول دیا ان کے اوپر بابن، ذا غذاب شدید، ایک دروازہ بہت بڑے عذاب والا، اذا ہم فی مبلسون، تو وہ لوگ اسی وقت بھی مبلسون، ہر خیر سے نا امید بن چکے تھے، لیکن وہ پھر وہ موقع نہیں تھا کہ کوئی انہیں سپورٹ دے سکے، کیونکہ میں نے ڈھیر سارے موقع دے دیے جو انہوں نے گواہ کیے۔ میں عذاب اصغر کے موقع پر موقع دے دیتا ہوں، لیکن جو عذاب اکبر آ جاتی ہے تو پھر وہاں میں کسی کے چیخ و پکار کو نہیں سنتا۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وعلی اصحاب اجمعین۔ اللہم ربنا ارحمنا بالقرآن العظیم، اللہم ذکرنا من القرآن ما نسینا وعلمنا منه ما جهلنا واذکرنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار، اللہ خیر الحافظ و ارحم الراحمین۔